คนไทยก็บ้าตามไปเรื่อยไอ้แฟชั่นโชว์เนี่ยมันโอ้โหดูสิในหนังสือพิมพ์มั่งในโทรทัศน์ในวิดีโอบ้าจริงๆเลยบ้าแปลกๆบ้าพิสดารถ้าแต่งออกมาข้างนอกเนี่ยหมาฟัดจริงๆแต่ไปแต่งในโรงเดินแฟชั่นโชว์ก็พอโดนพอเดินได้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ขายออกมาแต่งกันเดินโชว์หรอกนอกจากมีคนบ้ามากๆที่จะมากล้าแต่งเดินออกนอกไอ้ห้องที่แสดงมันเป็นจิตวิทยาของคนน่ะจิตวิทยาที่ซับซ้อนเหอกันไปตามกันไปแล้วมันก็หาเงินนักธุรกิจหาเงินเอาละอาตมาคงวิเคราะห์ไอ้พวกนี้ยาวๆกว้างๆไปไม่ได้นะอยากจะเจาะเนื้อหาก็หาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดเรียนรู้จิตแล้วก็วิเคราะห์กิเลสออกได้ทำลายกิเลสลงจริงกิเลสนั้นถูกฆ่าเพราะกิเลสนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และมันก็ไม่ใช่ตัวตนฟังให้ดีนะตรงนี้นี่เถียงกันตัวนี้อัตตาอนัตตาพระเจ้าทั้งสองอนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสไม่เที่ยงหรอกยังไงมันก็ไม่เที่ยงกิเลสเนี่ยนะอะไรก็ไม่เที่ยงที่จริงนะพระเจ้าจะไม่สอนแต่กิเลสเท่านั้นแต่เรียนรู้กิเลสซะก่อนแล้วพิสูจน์กิเลสออกให้หมดแล้วค่อยมาเรียนรู้สัจธรรมที่เหลือพระอรหันต์เจ้านั้นล้างกิเลสออกหมดแล้วจึงรู้ว่าจิตไม่เที่ยงและจิตนี้แม้จะล้างกิเลสออกหมดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีทุกข์แต่ไม่ใช่ทุกข์อริยสัจเป็นทุกข์สภาวะเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เดี๋ยวนี้เรียนกันฟั่นเฟือบอกว่าดับทุกข์แล้วก็คือไม่มีทุกข์จนกระทั่งเข้าใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันต์ก็ตามท่านบรรลุแล้วท่านไม่มีทุกข์แล้วก็เลยหลงว่าท่านเองนี่ท่านทุกข์อะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นท่านเจ็บก็ไม่เป็นปวดก็ไม่เป็นนะถ้าเอากระบองไปตีกระบาลในหัวพระอรหันต์แตกโอ้พระอรหันต์ก็ไม่เจ็บหรอกเพราะท่านไม่ทุกข์ลองดูไหมหาอรหันต์ไหมอาตมาดูที่อรหันต์องค์ไหนถ้าเอากระบองตีกระบาลแล้วไม่เจ็บไม่ร้องไม่ทุกข์ลองดูสิมาสิหรือแม้แต่เจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์ไม่โอยพระพุทธเจ้าก็ยังโอยพระพุทธเจ้ายังบ่นเราปวดนักอานนท์เราเจ็บปวดนักร่างกายนี้เราจะนอนแล้วปูผ้าลงเราจะนอนแล้วอานนท์ใครเรียนพระไตรปิฎกใครเรียนประวัติมาก็รู้ทั้งนั้นเรายืนรอเธออยู่ตั้งนานท่านพระอะไรท่านไปยืนรอเขาพระองค์นั้นก็เทศยาวท่านก็ยืนรอไม่เข้าไปด้วยมารยาทนะท่านก็ไม่เดินเข้าไปท่านก็รอให้พระองค์นั้นเทศอยู่ตรงนั้นเดินยืนรอตรงเสร็จท่านเข้าไปบอกโอ้โหเธอเรายืนรอเธอตั้งนานหลังปวดท่านก็บอกว่าท่านปวดหลังแล้วปวดมันไม่เจ็บหรือไงมันไม่ทุกข์หรือไงมันก็ทุกข์หรือไม่ต้องเอาอะไรมากนิพพัททุกข์เป็นทุกข์ที่ยังในสรีระต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่พระพุทธเจ้าก็ทุกข์เพราะปวดปัสสาวะทุกข์เพราะปวดอุจจาระก็เป็นพุทธเจ้าที่ยังไม่ตายใช่ไหมก็ต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวได้และปวดขี้ปวดเยี่ยวมันไม่ทุกข์ไงลองอั้นดูสิอย่างนี้เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้นะแม้แต่ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดท่านก็ต้องทุกข์ท่านก็ต้องเจ็บอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อาตมาคงไม่อธิบายหรอกท่านแยกแยะวิเคราะห์มาเหมือนกันอาตมาอธิบายไปหมดแล้วในพวกเรานะเรียนรู้กันทุกข์อริยสัจนั้นมีอะไรบ้างก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ละทุกข์อริยสัจนั้นให้ชัดเจนว่าทุกข์อันนี้เลี่ยงได้ดับทุกข์ได้สนิทเช่นทุกข์เพราะมีกิเลสมีสันตาปทุกข์ทุกข์เพราะว่าเราจะต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอีกเรียกว่าสภาวะทุกข์หรือมีทุกข์กับขันธ์เลี่ยงได้ถ้าคุณยังเป็นคนนี่คุณยังเลี่ยงไม่ได้เราแก่พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วก็จังอายุ35บรรลุธรรมอายุ80ค่อยตายในขณะที่มีร่างกายรูปนามขันธ์5ท่านก็เลี่ยงทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ดะลุกที่ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ท่านก็มีอยู่แต่ทุกข์อริยสัจท่านเลี่ยงได้ทุกข์เพราะแก่ท่านไม่ยึดแล้วความแก่ท่านไม่ยึดเพราะความเจ็บมันเจ็บก็คือเจ็บท่านรู้จริงท่านก็ไม่ทุกข์ท่านวางเท่าที่วางได้ มันเป็นกายิกทุกข์ก็คือกายิกทุกข์แต่เจตสิกทุกข์ท่านไม่ทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเพราะงั้นอาตมาพูดคงไม่มีเวลาพูดหรอกนะในเวลาเท่านี้เพราะงั้นก็คงจะต้องอยากจะให้พวกเรามีเวลาน้อยเนี่ยได้ฟังธรรมะเนี่ยอาตมาก็อยากจะพูดถึงจุดสำคัญว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้อริยสัจไม่เรียนรู้สัจธรรมที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยเกิดมาเป็นคนคุณจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติคุณก็เป็นปุถุชนและคุณก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยยิ่งหลงผิดเช่นไปเอาเปรียบเขาเนี่ยเอาเปรียบเขาเป็นบาปแต่คนดีใจที่ได้เปรียบอาตมาท้าได้เลยทุกคนนั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยเคยหลงดีใจเพราะได้เปรียบมาทุกคนแล้วมันโง่ไหมดีใจที่ได้บาปได้หนี้บาปโง่ไหมดีใจที่ได้เปรียบจริงๆไปนึกดูเถอะคุณได้เปรียบเขาคุณดีใจคุณควรจะเสียเปรียบแล้วควรดีใจเสียเปรียบเมื่อไปเปรียบเทียบแล้วเราเสียเราไม่ใช่ผู้ได้เราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้ให้เขาไม่ใช่เราเป็นผู้ได้เปรียบมาทุนร้อยโอ้เราได้คืนมา99ได้คืนมา95ทุนร้อยได้คืนมา880เราได้เสียเปรียบไป8ไป20ทุนร้อยเราได้คืนมา80เองเสียไป20เราควรดีใจเพราะเราได้สละไป20แต่คุณเองไปถูกลัทธิเทพลัทธิทุนนิยมมาหลอกมานานทุนร้อยต้องได้มา120เออดีใจได้กำไรมา20ได้เปรียบมา20กำไรดีใจได้เปรียบมา20นั่นคือบาปได้เปรียบมา20นั่นคือหนี้ได้เปรียบมา20คือสิ่งที่คุณเอาเกินควรมาเอาเกินทุนมาเอาเกินสิ่งที่ควรจะได้มา20คุณได้บาปคุณได้หนี้แล้วก็หลงดีใจกันอยู่ทั่วโลกตามลัทธิทุนนิยมสอนมานานนี่เป็นความหลงผิดเป็นความโง่ที่เรียกอวิชชาเป็นความไม่ฉลาดเป็นความไม่รู้สัจธรรมอย่างแท้จริงระบบทุนนิยมกำลังทำลายโลกกำลังทำลายสังคมเกือบจะแย่แล้วตอนนี้ลานิญาก็จะมาเอลนิโยก็จะมานี่น้ำจะท่วมมาหมดแหละเพราะว่าคนมันโง่ลัทธิทุนนิยมมันไปผลาญมาหมดเลยทำลายวัตถุทำลายทรัพยากรของโลกกินมากใช้มากผลาญทุกอย่างเอามาเสพว่ามันสุกสุกสุกสุกสุกสุกไม่ลดไม่มักน้อยไม่สันโดษไม่รู้จักความพอไม่รู้จักชีวิตมนุษย์เนี่ยกินน้อยใช้น้อยไม่มากเลยกินหนเดียวก็เหลือพออาตมากินหนเดียวมากว่า30ปีแล้วก็สบายร่างกายแข็งแรงไม่ได้เดือดร้อนอะไรตามอายุไขอายุขนาดนี้อาตมาเขาก็ยังใครเจอก็ยังเจอเพื่อนเก่าๆนะเจอเพื่อนเก่าๆเนี่ยเขายังบอกโอ้ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยขนาด30ปี40ปีไม่เจอกันมาเจอกันโอ้ไม่เปลี่ยนเลยอาตมาไม่เปลี่ยนได้ยังไงอายุมันปาเขาไปตั้ง60กว่าแล้ว65แล้ว66ย่างแล้วไม่เปลี่ยนได้ไงไม่เปลี่ยนนะยังไม่แก่เลยไม่แก่ไงผมงอกหมดแล้วงอกแต่ผมก็ว่าหลายคนทักอย่างนั้นจะแกล้งชมหรือไม่แกล้งชมก็ไม่รู้ล่ะแต่ธรรมาก็ยังไม่เป็นโรคภัยอะไรยังแข็งแรงนะก็เสื่อมไปตามอายุไขกระดูกเสื่อมบางกล้ามเนื้อมันไม่เหมือนเมื่ออายุ20นั่นแน่นอนจะให้มันเหมือน20มันไม่ได้แน่นอนไม่เหมือน30แน่นอนเท่านั้นเองนอกนั้นยังดีนะยังเป็นไปได้นะอย่างนี้เป็นต้นธรรมากินมือเดียวพระพุทธเจ้าท่านโง่หรือฉลาดพระเจ้าเป็นคนโง่หรือคนฉลาดตอบไม่ได้เลยสักคนนะพระเจ้าเป็นคนฉลาดท่านฉันมือเดียวและท่านก็เป็นคนที่เป็นคนมัชฌิมาปฏิปทาด้วยฉันมือเดียวท่านก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่านไม่สอนในการที่จะทำอะไรถึงไม่เป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีมัชฌิมาก็คือพอเหมาะพอดีเป อย่างสมควรสมดุลมัชฌิมาแปลว่าสมดุลดีถึงที่สุดแล้วเรียกว่ามันไม่ตรงไปข้างหนึ่งไปตรงไปอีกข้างหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตรงไปข้างหนักข้างโน้นข้างนี้มากไปน้อยไปพอดีกลางที่สุดสมดุลมัชฌิมานี่ได้ส่วนสัตว์ที่พอเหมาะสมที่สุดเพราะฉะนั้นการกินเมื่อเดียวนี่เป็นการพอดีที่สุดของคนสุดยอดคนประเสริฐที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าจะฉันมากกว่านั้นก็ได้แต่ท่านไม่ฉันหรอกเหมือนอาตมาเนี่ยอาตมาเองอาตมาบอกคุณได้เลยว่าอาตมาไม่ได้อยากฉันมากกว่าวันละมือเลยเมื่อวันละมือเดียวก็เหลือพอแล้วก็มันก็หนักแล้วถ้ามากกว่ามือนึงเนี่ยโอ้ทุกทรมานจริงๆมันเกินนั่นเองพอดีจริงๆพระพุทธเจ้าถอดรองเท้าพอตรัสรู้แล้วท่านก็ไม่ใส่รองเท้าพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถามอีกทีฉลาดนะแน่ใจนะแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใส่รองเท้าตั้งแต่ตรัสรู้ไปจนกระทั่งปรินิพพานหรือตายไม่ใส่รองเท้าอีกเลยพระพุทธเจ้ามัชฌิมาปฏิปทาการไม่สวมรองเท้าเป็นการมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าบรรลุแล้วไม่สวมรองเท้าพระพุทธเจ้ามัชฌิมาพระพุทธเจ้าฉลาดพระพุทธเจ้าทำสิ่งที่ประเสริฐสุดที่คนชั้นสุดที่จะทำได้ท่านมีสิทธิ์ที่จะทำดีที่สุดสุขที่สุดสูงที่สุดสบายที่สุดท่านไม่โง่พอที่จะทำสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่ลำบากสิ่งที่ไม่ดีท่านไม่โง่แล้วที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่ไม่สบายท่านทำสิ่งที่สบายทำสิ่งที่สุขทำสิ่งที่ฉลาดที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าประพฤติไม่ใส่รองเท้าไม่ใช่ความโง่เลยแต่อาตมาถูกหาว่าโง่หาว่าพวกเรานี่โง่มาไม่ใส่รองเท้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาตมาอยากจะสรุปตรงนึงให้ฟังก่อนว่าทำไมพระพุทธเจ้าที่อาตมาถึงบอกว่าเป็นคนที่สุดยอดประเสริฐเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในวันที่ท่านจะตรัสรู้ปฏิญญาณตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าในวัน15ค่ำเดือน6ที่ใต้ต้นโพท่านนั่งแล้วก็ทบทวนเข้าฌานแล้วก็ทบทวนระลึกชาติยามแรกตั้งแต่ระลึกไป1ชาติ2ชาติระลึกเกิดมาชาตินี้เป็นอันนี้เกิดมาชาตินี้เป็นอันนี้ปัญญานี้100ชาติระลึกไป100ชาติระลึกไปฌาน2ชาติยาน2ยาม2ยาม3ตั้งแต่ระลึกต่อไปเรื่อยๆระลึกไปร้อยชาติพันชาติเกิดเป็นชาตินี้เป็นอันนั้นเกิดชาตินี้เป็นอันนี้เกิดชาตินี้เป็นนี้ถึงรู้อ๋อเกิดชาตินี้เป็นอย่างนี้ไปทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ถึงมีทุกข์อย่างนี้มีกรรมอย่างนี้ถึงมีวิบากอย่างนี้มีกรรมอย่างนี้ถึงมีบากอย่างนี้อ๋อชาตินี้อ๋อเราเกิดชาตินี้ไปทำกรรมอย่างนี้ไว้ชาติต่อมาถึงได้เกิดมาเป็นอย่างนี้นะได้ดีก็ไปทำกรรมอย่างนี้ถึงได้ดีอย่างนี้อ๋อเพราะทำกรรมอย่างนี้ถึงได้ตกยากอย่างนี้ทำกรรมอย่างนี้ถึงหล่ออย่างนี้ทำกรรมอย่างนี้ถึงผิวพรรณซามอย่างนี้นะในภาษาพระไตรปิฎกจะบอกว่าอ๋อชาตินี้ถึงเกิดมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากเกิดมาเป็นโคตรนั้นเกิดมาเป็นโคตรนี้เกิดมาเป็นตระกูลดีเกิดมาเป็นตระกูลไม่ดีเพราะไปทำกรรมอย่างนี้ชาตินี้ถึงเกิดมาเป็นตระกูลไม่ดีชาตินี้ถึงเกิดมาเป็นตระกูลดีอย่างนี้เป็นต้นตั้งแต่ลึกไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติหลายแสนชาติแต่ละชาติท่านเกิดมาท่านเป็นอะไรท่านรู้หมดเพราะท่านรู้ว่าเกิดมาแต่ละชาติตั้งแสนชาติหลายแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับระลึกไปโอ้ยังงี้เองท่านถึงได้รู้จักว่าคนเราเกิดมาวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่เพราะกรรมเพราะตนเองไปทำกรรมอย่างนี้ถึงได้ทุกข์อย่างนี้ถึงได้ยากอย่างนี้ถึงได้ดีอย่างนี้ถึงได้สุขอย่างนี้ถึงได้รวยอย่างนี้ถึงได้จนอย่างนี้ถึงได้ผิวพรรณดีผิวพรรณซามถึงได้เกิดในโคตรที่ดีตระกูลที่ดีถึงได้เกิดในโคตรที่ตกต่ำถึงได้เกิดเป็นเดรัจฉานถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้เป็นมนุษย์ดีมนุษย์ไม่ดีเป็นอย่างนี้ท่านก็ตรวจสอบหมดเลย รวจสอบนั้นเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณเป็นญาณที่แท้จริงยังลงไปรู้ความจริงของคนที่เกิดมาสัญญาไม่มีการลบสัญญานี่เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดดิสก์ใส่เข้าไว้ในฮาร์ดดิสก์นั่นไม่มีใครลบได้พ.ศ. 2000 Y2K ก็ลบไม่ได้ไม่ได้ลบเลยสัญญาของมนุษย์วิทยาศาสตร์ยังสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี Y2K ไม่มีทำให้พังได้ของพุทธเจ้านั้นย้อนไปทวนได้ต้องศึกษาฝึกฝนให้มีญาณอันนี้ถึงจะย้อนระลึกชาติไปได้มันถึงจะยอมรับความจริงว่าอ๋อความจริงเราเกิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติทำชั่วมาอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ท่านจึงเชื่อกรรมเชื่อวิบากกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาท่านถึงได้ตราขึ้นว่าศรัทธา4ประการนี้1กรรมศรัทธาต้องเชื่อในกรรม2วิปากศรัทธาเชื่อในวิบาก3เชื่อว่ากรรมเป็นของของตนกรรมสกตาศรัทธา4ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในคำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอาตมาเชื่อในคำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงมาปฏิบัติตามจึงเห็นเรื่องของกรรมจึงพอระลึกชาติได้รู้จักชาติแต่ก่อนอ้อเป็นอย่างนี้เองแม้ยังไม่มากเราก็ยังเห็นจริงยิ่งมากๆอย่างพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าจึงเอามาท่านถึงหน่วยตรัสว่าท่านนี่แหละประเสริฐสุดท่านนี่ระดีที่สุดท่านนี่ละวิเศษสุดท่านนี่ละเป็นมนุษย์สูงสุดท่านตรัสอย่างนั้นน่ะเหมือนกับยกตัวยกตนนะถ้าอ่านพระไตรปิฎกมามากๆก็จะรู้เหมือนยกตัวยกตนเรานี่แหละวิเศษที่สุดไม่มีใครเท่าใครเทียมพระพุทธเจ้าตรัสถึงอย่างนั้นเพราะท่านระลึกชาติได้จริงๆท่านรู้ว่าท่านเกิดมาท่านสั่งสมสิ่งที่วิเศษมาอย่างไรอย่างไรสุดท้ายในชาติสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านก็เป็นชาติสุดท้ายจริงๆตรัสรู้เป็นพระสมณะโคดมเป็นพุทธเจ้าสร้างศาสนาเสร็จอายุ80ท่านก็ปรินิพพานปรินิพพานแปลว่าตายพระที่มีอรหัตผลตายดับภพจบชาติตัดวัฏสงสารไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วพระพุทธเจ้าไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วไม่มีอะไรของท่านเหลืออีกแล้วเรียกว่าศูนย์สิ้นไม่มีรูปประขันอีกไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะมาเกาะกลุ่มเป็นของท่านอีกแล้วหมดอัตตาหมดอัตตนิยาหมดเป็นตนหมดเป็นของของตนสิ้นล้างหมดชาติเป็นพระสมณโคดมเป็นชาติสุดท้ายขอถามหน่อยสิว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตั้งแต่ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6อายุ35ตรัสรู้จากวันนั้นมาจนถึง80อีก45ปีท่านตรัสรู้แล้วเสร็จท่านไปมีเงินไหมถ้าเผื่อว่าเงินมันเป็นสิ่งวิเศษที่คนควรได้ท่านไปมีเงินไหมไม่มีใครรู้ประวัติพระพุทธเจ้าเลยไม่มีไม่ได้ไปเอาอะไรอีกท่านไปเอาลาภเอาโลกธรรมกันแล้วกันท่านไปเอาลาภไหมท่านไปเอายศไหมท่านไปเอาสรรเสริญไหมท่านไปเสพโลกียสุขอีกไหมไม่เลยโลกธรรมดับสนิทจริงๆความมีลาภโดยธรรมมันมีท่านขยันหมั่นเพียรท่านสร้างสรรค์มันก็เป็นของท่านนั่นโดยสิทธิใช่ไหมท่านทำงานมันก็ต้องมีผลงานมันก็ต้องมีส่วนควรได้ที่ท่านทำแต่ท่านไม่รับเป็นของท่านท่านอาศัยกินอาศัยใช้เฉยๆท่านมียศเป็นยศชั้นสูงสุดเลยนะพระพุทธเจ้าน่ะเป็นศาสดายศพระศาสดาพระบรมศาสดาใครก็กราบไหว้ท่านมีสรรเสริญไหมไม่มีเหรอใครไปสรรเสริญใครไม่สรรเสริญพระพุทธเจ้าจะได้รู้หน้าขบถใครไม่สรรเสริญพระพุทธเจ้าจะได้รู้หน้าขบถท่านได้แม้ท่านมีสรรเสริญแต่ท่านไม่ได้หลงในสรรเสริญท่านไม่ได้ยึดในสรรเสริญคนด่าท่านก็ได้สรรเสริญท่านก็ได้แต่ใครจะด่าพระพุทธเจ้าก็เชิญด่าแต่อาตมาไม่ด่าคนนึงแหละคนที่ด่าก็เรื่องของคนนั้นอาตมาก็มีแต่จะสรรเสริญท่านอาตมาไม่ด่าแน่ พราะไม่รู้จะเอาอะไรไปด่าท่านเราเองเราก็ไม่ได้ดีพอจะไปด่าท่านได้ท่านมีสิทธิ์ด่าเราเพราะท่านดีกว่าเราเราไม่มีสิทธิ์ไปด่าท่านเลยท่านไม่เสพโลกียสุขต้องไอ้เรื่องนี้มันเรื่องลึกซึ้งโลกียสุขเนี่ยเสพกันเป็นอัสสาทะเป็นรสอร่อยต้องไปศึกษากันดีๆสรุปแล้วพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมแล้วเสร็จท่านก็ไม่ไปใส่รองเท้าท่านก็ไม่มีรองเท้าทองคำเหมือนอย่างกับสมัยที่ท่านยังหลงถูกก็มอมเมาอยู่เขาให้ใส่รองเท้าทองคำเขาให้กินให้อยู่เขาบำเรอบำรุงมีบ้านสามฤดูมีนางสนมกำนันมาบำเรอมาอะไรทอะไรท่านถูกมอมเมาไปแต่ท่านก็ไม่ติดยึดเหมือนใบบัวที่ไม่ติดน้ำน้ำไม่ติดใบบัวใบบัวไม่ติดน้ำชั้นเดียวกันท่านก็สลัดทิ้งปึ๊ดก็ได้เลยเพราะท่านมีมาแล้วท่านมีหลักประกันแล้วตั้งแต่หลายชาติท่านหลุดพ้นมาแล้วท่านไม่ใช่มาเพิ่งจะตรัสรู้ท่านเป็นอรหันต์มาตั้งหลายชาติแล้วเรื่องนี้นี่เถรวาทหรือในประเทศไทยนี่อาตมาพูดนี่ยังขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าทางเถรวาทเมืองไทยนี่สอนกันว่าเป็นอรหันต์ตายชาติเดียวแล้วศูนย์เลยอันนี้มันไปไหนไม่รอดไม่เข้าใจอย่างมหายานส่วนมหายานก็เลยเถิดไปเลยจนไม่มีอรหันต์เลอะกันใหญ่อีกเหมือนกันคือสุดโตเป็นคนละข้างมหายานกับหินยานหรือเถรวาทไปคนละขั้วนะอันนี้ไม่มีเวลาอธิบายแล้วนะสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นสุขไหมเมื่อตรัสรู้แล้วท่านเป็นสุขไหมถามหน่อยสุขไหมท่านไม่มีเงินท่านก็เป็นสุขท่านไม่ใส่รองเท้าก็เป็นสุขท่านฉันมือเดียวท่านก็เป็นสุขท่านนุ่งผ้าบางสกุลผ้าห่อศพนั่นก็เป็นสุขท่านนอนลุกขมูลโคนไม้ไม่มีวังไม่มีเวียงท่านก็สุขท่านเป็นสุขทุกวินาทีท่านเป็นสุขทุกเวลาหมดทุกสนิทเพราะฉะนั้นเงินทองก็ดีลาภยศก็ดีมันไม่ได้พาให้สุขเลยมันไม่ได้เกี่ยวเพราะท่านไม่มีท่านสุขฟังให้ดีนะนี่เป็นภาษาตรรกศาสตร์เท่านั้นแหละแต่ที่จริงคุณต้องไปพิสูจน์ตรรกศาสตร์นี้ให้เป็นความจริงมันไม่เป็นมันไม่ได้พาให้สุขลาภมากๆเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์ที่สุดเพราะท่านไม่มีสักบาทเดียวคุณน่าจะสุขกว่าท่านแต่ถามจริงๆคุณสุขเท่าพระพุทธเจ้าไหม คุณมีมากกว่าท่านนะใช่ไหมมีมากกว่าอาตมาด้วยเอาไม่ต้องไปเอาถึงพระพุทธเจ้าที่พูดกันไกลอาตมาว่าอาตมาสุขกว่าคุณไม่มีอาตมามีน้อยกว่าพวกคุณนะไม่มีมากเท่าคุณหรอกอาตมาสุขเสื้อผ้าหน้าแพรนี่อาตมาก็ไม่มีสีสันมากมายอะไรเท่าคุณหรอกไม่สุขเท่าฉันมือเดียวเนี่ยอาตมาสุขกว่าคุณคุณไม่เชื่อหรอกมือเดียวจะไม่ไหวต้องหลายมือทีนี้ก็เลยต้องอนุโลมต้องเหนื่อยหน่อยให้คุณหลายมือนะจะมือเดียวก็โอ้โหเราประชุมกันแล้วประชุมกันอีกนะว่าผู้มาอบรมนี่เราจะให้กินน้อยๆมือสองมือได้ไหมยังไม่ค่อยไหวเลยเถียงกันว่าไม่ไหวมั้งนะถ้าน้อยมือสองมือนี่ขนาดให้สามมือนี่นะขนาดอย่างนี้ที่จริงเราเนี่ยสามปีสามครึ่งเราเคาะระฆังแล้วเป็นปกติสามัญที่นี่ชีวิตประจำวันที่นี่ตีสามครึ่งเคาะระฆังพร้อมตีสามสี่สิบห้ากราบพระสวดมนต์นะสวดมนต์เสร็จก็อัญญายเป็นชีวิตปกติตีสามครึ่งนี่ก็พวกคุณมาก็อ้าวโอ้ตีสี่ค่อยเคาะระฆังเคาะระฆังตีสี่กว่าจะเยอะยาก็จะได้เมื่อกี้ตีสี่ครึ่งก็จะได้กราบก็จะได้ไหว้นะคุณทำขนาดนี้พวกคุณมานี่นะแจ้งมาลงทะเบียนมานะ128ฮะ128ภาคหลัง118ภาคแรก128ใช่ไหมอาตมาจำได้ว่างั้นนะแต่พวกคุณไปสลับกันรุ่น218รุ่นแรกใน128แต่มาจริงๆเมื่อวานนี้นับยอดเท่าไหร่73ขณะนี้ลองนับดูสิเท่าไหร่ฮะขณะนี้48นะลดจาก73ไปก็เป็นเรื่องของพวกคุณอาตมาไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจหรอกนะคุณจะมาน้อยคนน้อยๆคนมาคุณมาคุณก็ได้คุณไม่มาคุณก็ไม่ได้เขาไม่เอาก็เพราะว่าเจ้าเรือนเขาบังคับรู้จักเจ้าเรือนไม่พูดไปแล้วเจ จ้าเรือนบังคับเขาบอกเขาไม่มาหรอกมาเอาทำไมเอาอะไรนี่มันไม่ได้อะไรหรอกของเขาไปสุขของเขาดีกว่าไปเสพสุขของเขาดีกว่าอะไรกันมาพาอดนอนอดเนินที่นอนของฉันสบายๆที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันนอนดูสิโอ้ไม่น่านอนที่ของฉันดีกว่าท่านมีตังค์ฉันจะไปเอาห้องนู่นเช่าห้องอะไรห้องสวีทนะราคาวันละหมื่นนอนดีกว่านั่นนะถูกเมาไปงั้นหมดถ้าพระพุทธเจ้าฉลาดพระพุทธเจ้าก็คงจะไปหาห้องที่เป็นห้องแบบห้องสวีทอย่างทุกวันนี้นะที่โรงแรมชั้นหนึ่งเขาทำเช่าห้องละหมื่นวันละหมื่นนะนะไปนอนนะได้ก็หลงไหลได้เพื่อโอ้โหกูนอนห้องละหมื่นเบ้อสุขจริงโว้ยพระพุทธเจ้าก็คงต้องไปทำอย่างนั้นนะนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกนอนรุกขมูลคนมาที่ไหนเป็นที่เราเป็นที่นอนที่นั่นเป็นที่นอนทิพย์ที่ไหนที่เรานั่งที่นั่นเป็นที่นั่งทิพย์ที่ไหนที่เราเดินเรายืนที่นั่งเป็นที่นั่งทิพย์เพราะท่านสุขทุกที่อย่างนี้เป็นต้นจิตมันวางหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองอาตมาหยิบมาพูดนี่ฟังให้ดีๆนะเราจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าหรือเราจะเอาอย่างปุถุชนคนโลกที่กำลังมอมเมาหาเรื่องมามอมเมากันทุกวันโอ้โหสร้างข่านิยมให้เรามีรสนิยมตามเขาอยู่ทุกวันเนี่ยคุณก็ตามพวกนั้นแหละสั่งมาทุกเมจากตลาดต่างประเทศบางจากที่นู่นที่นี่บางคนไทยคิดสร้างขึ้นมามอมเมากันเองบางโอ้เยอะแยะมากมายสั่งมาทุกเมจากตลาดต่างประเทศบางจากที่นู่นที่นี่บางคนไทยคิดสร้างขึ้นมามอมเมากันเองบางโอ้เยอะแยะมากมายวันหนึ่งไม่รู้กี่เท่าไหร่สื่อสารก็ออกมาไอ้นี่น่าได้น่าเสพน่ามีน่าสุขนะโอ้โหใครไม่ทำนี่ก็ทันไม่ทันสมัยแล้วใครไม่ได้อย่างเขาก็ไม่เจริญแล้วอะไรเนี่ยเจริญกันจริงๆเจริญขออภัยนะชิบหายเลยมันเจริญชิบหายเลยแล้วมันก็ชิบหายไปจะแย่แล้วจะไม่เหลือแล้วทำไมถึงต้องเข้ามาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทำไมตอนนี้ต้องยอมตามแม้แต่ผู้บริหารก็ต้องยอมตามในหลวงตรัสต้องตามในหลวงตามนะเพียงว่าตามเพราะในหลวงตรัสตามเพราะว่ารัฐบาลออกแบบแผนจะพัฒนาชาติพัฒนาประเทศมาโอ้ยจำใจตามจำใจเหลือเกินความจริงใจไม่อยากตามเลยนั่นก็คือยังไม่รู้พวกเรานี่มาอย่างนี้ไม่ได้มาเพราะเราตามที่เขาบังคับตามที่เขาสั่งตามมาทำอย่างนี้เพราะมีใครบังคับมีใครให้ทำตามแผนนี้ไม่ใช่เรามาเพราะเราเข้าใจว่าอ๋อมาเป็นอย่างนี้เนี่ยดีกว่ามันเราเดินทางนี้เนี่ยมันเหมือนพระพุทธเจ้านะถึงแม้จะยังไม่เท่าท่านก็จริงอยู่แต่มันเหมือนนะมาลดมาละแล้วก็มาปล่อยวางให้ได้ผู้ปล่อยวางได้แล้วจึงอยู่เป็นสุขเพราะคนอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าอยู่ไม่สุขเขาก็ออกไปอยู่เป็นสุขเขาก็อยู่ต่อเนี่ยอาตมานี่นะอาตมาไม่กลัวล้อทั้งโลกอาตมาว่าอาตมารู้จะเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีลาภยศสรรเสริญมีรายได้อะไรอาตมาก็ว่าอาตมาทำได้นะใครอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปก็คงจะรู้จักอาตมานะอาตมามีอาชีพก็เหมือนคนดังสมัยนี้อาตมาดังนะสมัยก่อนนะดังเพราะอาตมาทำงานโทรทัศน์นี่เขาดังออกโทรทัศน์และอาตมาเนี่ยออกโทรทัศน์มากที่สุดวันหนึ่งบางที3รายการวันหนึ่ง2รายการวันหนึ่ง1รายการน้อยวันที่จะไม่ได้ออกเพราะอาตมาทำรายการเยอะและโทรทัศน์มันมีอยู่2ช่องช่อง4กับช่อง7เท่านั้นเองอาตมาอยู่ช่อง4ช่อง4ถือว่าเป็นช่องพี่เพราะเกิดก่อนแล้วอาตมาทำรายการที่คนไม่ค่อยอยากทำเพราะมันไม่มีรายได้ทำรายการสารคดีทำรายการเด็กทำรายการการศึกษาทำรายการความรู้อะไรพวกนี้ทำรายการสัมภาษณ์คนที่จะต้องอะไรในสังคมสัมภาษณ์รายการอะไรที่เขาจะมาออกรายการทางผู้บริหารจะมาออกรายการอาตมาต้องดูแลควบคุมแล้วมันไม่มีเงินมันไม่มีสปอนเซอร์คนไม่อยากทำอาตมาทำรายการอย่างนั้นอาตมาจึงต้องออกเป็นพิธีกรเป็น ผู้ดำเนินรายการเป็นคนจัดเป็นคนกำกับควบคุมเวทีควบคุมรายการอาตมาต้องทำเยอะคนไม่ค่อยอยากทำเพื่อนฟูไม่ค่อยทำอาตมาก็ต้องเหมาเพราะฉะนั้นตัวเองนี่จะโผล่หน้ามากไม่ดังก็ต้องดังเพราะมันโผล่หน้าบ่อยแล้วทีวีมี2ช่องแล้วมันเป็นทีวีใหม่ๆเหอะๆด้วยไม่ใช่มี5ทีวีจอทีวี40จอเดี๋ยวนี้ใครมีดาวเทียมก็ดูไม่รู้กี่10จอกี่10ช่องแต่ก่อนมันมี2ช่องบังคับให้ดูแล้วมันก็เป็นของใหม่เหอะๆด้วยยังไงยังไงเปิดต้องดูเปิดโทรทัศน์ดูซื้อมาแล้วอ่ะแพงด้วยสมัยก่อนน่ะต้องดูอ่ะไม่ดูได้ยังไงซื้อมาแล้วอ่ะเลยต้องบังคับดังเพราะต้องเห็นหน้าอาตมาต้องรู้จักอย่างนี้เป็นต้นอาตมาตอนโน้นนี่ทำงานอยู่เนี่ยหารายได้ได้ทั้งๆที่อาตมานี่ไม่ได้ทำเงินได้ดีนะอาตมาทำงานมากได้เงินน้อยเพราะว่าไม่เหมือนดาราอาตมาทำงานแบบนี้แบบสารคดีแบบอะไรเนี่ยเงินน้อยแต่ขนาดนั้นอาตมายังได้เดือนละ 20,000 เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยรายได้เดือนละ 20,000 ตอนนั้นนายยกเงินเดือน 1,200 ขออภัย 12,000 เนี่ยอาตมานายยกเงินเดือน 12,000 อาตมานี่เดือนละ 20,000 นี่ไม่ใช่พูดข่มนายกนะเป็นเรื่องจริงเล่าให้ฟังนะนายกเงินเดือน 12,000 เท่านั้นตอนนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่นายกชาปนกิจศพนะนายกรัฐมนตรีนะมันนายกมันหลายยกนะต้องพูดให้ชัดคนเรามันเลี่ยงเก่งทุกวันเนี่ยเลี่ยงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอื่นด้วยนายกรัฐมนตรีประเทศอื่นอาจจะมากกว่านี้ก็ได้เงินเดือน 12,000 อาตมานี่ได้ 20,000 แล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วอาตมาก่อนจะเลิกงานลางานออกมาเนี่ยอาตมาลดงานจนเงินรายได้อาตมาเนี่ยเหลือเดือนละ10,000กว่าจนกระทั่งสุดท้ายจะออกก่อนออกก่อนจะออกมาเนี่ยเหลือรายได้เดือนละ10,000กว่าอาตมาสอนหนังสือด้วยรายได้พิเศษสอนหนังสือทำงานเขียนหนังสือแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่มีรายได้พิเศษด้วยรวมแล้วมันก็ได้งั้นสุดท้ายก็วางแล้วเลิกไม่เอาเดือนละ10,000-20,000ก็ไม่เอาแล้วแต่ก่อนนี้เงินเดือนไม่10,000-20,000หรอกชั้นเอกเงินเดือนสูงสุด 4,000 กว่า 4,500 สูงสุดนะสูงสุดอาตมาก่อนจะออกมาเงินเดือนของเป็นแบบอันนี้มันกึ่งรัฐวิสาหกิจเงินเดือนก็อย่างหนึ่งเงินรายได้พิเศษก็อย่างหนึ่งเงินเดือน 2,000 กว่าชั้นโทอาตมาออกมาชั้นโทเงินเดือน 2,000 กว่าชั้นเอกเงินเดือนสูงสุด 4,500 ตอนนั้นนะอาตมาลาออกมาทิ้งออกมาหมดออกมาทำงานนี่เพราะในทางโลกนี่อาตมาเห็นชัดเจนว่ามันเข้าใจแล้วล่ะมันก็แค่ถ้าเปิดว่าตัดกิเลสแล้วรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้เองมันสุขพหลงสุขไอ้พวกนี้สุขหลอกสุขไม่จริงสุขไม่จริงถ้าลดละกิเลสเหตุที่มันจะต้องเสพลดอร่อยอันนี้คืออัตสาธานี้ได้ลดได้คุณสูบบุหรี่คุณว่าสุขคุณไปลดกิเลสจริงๆแล้วอ๋อบุหรี่เหม็นขมขื่นด้วยนะเหล้าก็เฟือนอาตมาก็กินมานะเฟือนไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเมื่อไปรสอัสสาธาเราถึงเห็นความจริงโอ้มันเฟือนพริกอาตมานี่เป็นคนอีสานนะกินพริกก็เก่งพอสมควรกินแกงกินพริกขี้หนูเม็ดละคำเม็ดละคำเลยแหละนะข้าวคำเม็ดพริกขี้หนูเม็ดกินแล้วก็หมาทั้งรสชาติเผ็ดทั้งกินแล้วกลิ่นมันออกทางตะมุกทวนเลยนะกินทุยเลยนะมันก็รู้สึกชอบรู้สึกอร่อยอย่างนี้เป็นต้นแต่พริกนี่มันเผ็ดนะมันไม่ได้แซ่บหรอกมันแสบจริงๆเดี๋ยวนี้อาตมาก็กินไม่ไหวพริกกินได้พยายามฝืนกินก็กินมากไม่ได้แสบจริงๆเลยจริงๆไม่เชื่อเอามาถูขยี้ขี้มาถูผิวหนังดูสิแสบมีธาตุมีสารที่มีปฏิกิริยากับผิวหนังแสบมันไม่ใช่ว่ามันไม่มันแล้วเราก็ไปหลงอร่อยเหมือนกับคนจีนไปฝึกกินน้ำร้อนซดน้ำร้อนคุณลองไปแตะกินกับพวกจีนเขาดูสิน้ำร้อนนี่เทงมาควันโชว์คุณลองดูสิถ้าปากไปลวกไม่พองอ่ะลองดูสิเขาพองจริงนะไม่ได้ฝึกพองจริงแต่ฝึกแล้วไม่พองเพราะเรื่องจิตเนี่ยวิเศษเหมือนกับคนเดินลุยไฟเนี่ยเมื่อจิตถึงแล้วเดินลุยไฟไม่พองชั้นเดียวกันอาตมาเล่นมาทางจิตนี่เล่นมาหมดแหละ มันเป็นอุปทานทำได้หนังเหนียวพองจะไม่พองมันจะแตกไม่แตกทำได้หนังเหนียวจิตเรื่องพลังทางจิตเป็นอิทธิวิธีทางจิตเป็นอิทธิปาฏิหาริย์ทางจิตจริงเรื่องนี้จริงหนังเหนียวก็จริงแต่เป็นเรื่องอุปทานหมดอุปทานแล้วอาตมานี่แต่ก่อนก็หนังเหนียวอาตมาเล่นไสยศาสตร์มาเล่นมาเดี๋ยวนี้ไม่เหนียวแล้วอะไรนิดอะไรหน่อยก็บาดก็เข้าแล้วเพราะปล่อยหมดแล้วอุปทานแล้วมันเป็นไม่ได้เรื่องด้วยเอาละอาตมาไม่มีเวลาเล่าแล้วนะสรุปแล้วถ้าคนเราเกิดมาเป็นชีวิตนี่ไม่มาศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกันชีวิตคุณจะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเกิดมาตกต่ำเกิดมาใช้หนี้ใช้เวรชาตินี้ได้ดีหน่อยได้ดีหน่อยเพราะทำดีมาก่อนเป็นวิบากก็เลยมาเสวยวิบากดีเลิ้งไม่รู้จักชาติไม่รู้จักการเกิดการตายไม่รู้จักวิบากไม่รู้จักสังสารวัฏก็ประมาทเอาเปรียบเอาอะไรก็เพิ่มมันยิ่งได้เปรียบนี่มีเงินเยอะๆอย่างนี้คนร่ำคนรวยข่มเบ่งคนอื่นกดขี่คนอื่นเอารับเอาเปรียบคนอื่นรวยก็ยิ่งรวยยิ่งก็รวยมันก็เป็นหนี้ทับซับซ้อนเป็นวิบากเกิดไปก็ไปใช้หนี้คนรวยๆนี่อาตมาเห็นรู้อาตมาก็รู้เท่าที่อาตมารู้เท่านี้นะไม่ได้รู้เท่าพระพุทธเจ้าอาตมาก็พอรู้ความจริงนี้แล้วอาตมาเห็นคนที่ร่ำที่รวยที่บริหารอยู่นี่ขี้โกงก็ตามเอาเปรียบเอาอะไรเขาก็ตามเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วพวกนี้นี่สร้างหนี้สร้างบาปสร้างเวรแล้วอาตมาพยากรณ์ได้เลยว่าพวกนี้ตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นงัวเป็นควายใช้หนี้เขาอีกหลายร้อยชาติแต่ละคนแต่ละคนกว่าจะใช้หนี้เขาหลายร้อยชาติกว่าจะได้เกิดกลับมาเกิดเป็นคนอีกนั้นอีกหลายร้อยชาติเป็นพันชาติบางคนเพราะว่าเอาหนักเดี๋ยวนี้คอร์รัปชันกันไม่ใช่คอร์รัปชันกันแค่หมื่นแค่แสนคอร์รัปชันกันเดี๋ยวนี้ในระดับผู้บริหารไม่ใช่แสนคอร์รัปชันกันไปทีละล้านละล้านผู้ที่มีอิทธิพลมากๆคอร์รัปชันกันทีละหลายล้านร้อยล้านพันล้านคอร์รัปชันกันเดี๋ยวนี้นี่อัตราการคอร์รัปชันมันสูงมากคอร์รัปชันถ้าไม่ถึงร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ฝีมือถือกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฝีมือมาเถอะไอ้กระจอกคอร์รัปชันทีละล้านสองล้านกระจอกมันต้องคอร์รัปชันกันทีละร้อยขึ้นไปเป็นพันเป็นหมื่นล้านมันจึงจะฝีมือมันแข่งกันชั่วขนาดนั้นอาตมาพูดนี่เรื่องจริงเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆแล้วคิดดูสิคนอย่างนี้แล้วจะตายไปเกิดเป็นงัวเป็นควายเป็นหมูเป็นม้าไปอีกกี่ชาติอ่ะเรื่องนี้เรื่องจริงเมื่อคุณไม่เจอคุณเกิดมาคุณเราเรื่องชาติอะไรก็ไม่ได้ไม่เชื่อหรือซ้ำไปว่าชาติหน้ามีอาตมาพูดค้างไว้เมื่อว่ามีสมณามีคนถามปัญหายังไม่ได้พูดต่อมันเลยเถิดไปเขาถามปัญหาหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะคนเรามันมีชาติหน้าด้วยเหรอเกิดมันมีชาติที่แล้วด้วยเหรอเขานึกว่ามีชาตินี้ชาติเดียวมีด้วยเหรอแล้วตอบกันไม่ค่อยได้อาตมาก็เลยต้องตอบเขาคุณจะเชื่อไหมคุณจะเห็นด้วยเห็นได้หรือไม่รู้นะคำตอบก็คือถ้าคนเรานี่มันเกิดมาปุ๊บก็มีชาติเดียวนี่แหละโดเดเลยชาติเดียวเนี่ยแล้วก็จบเกิดมาก็ชาตินี้เกิดมาปั๊บจากจุดเริ่มต้นนี่แล้วก็สุดท้ายนี่จะดีจะชั่วจะเลวจะชนะแพ้ก็หยุดในช่วงที่เกิดนี่ชาติเดียวใช่ไหมเกิดมาตั้งต้นตรงนี้จบตรงนี้เกิดมาตั้งต้นตรงนี้จบตรงนี้ชาติเดียวถ้าคนมีชาติเดียวทุกคนสตาร์ทที่เดียวกันใช่ไหมเกิดมาต้องเท่ากันเพราะคนมาเกิดมาชาติเดียวไม่มีวิบากไม่มีชั่วไม่มีดีไม่มีทุนไม่มีทุนจนไม่มีทุนดีชั่วไม่มีทุนได้ดีตกยากร่ำรวยได้สูงได้ฉลาดได้โง่ใช่ไหมไม่มีทุนฉลาดโง่ฝึกฝนขี้เกียจขยันอะไรไม่มีเพราะคนเกิดมาต้นทุนการเกิดเท่ากันเริ่มต้นที่นี่ชาติเดียวแล้วก็มาแข่งกันตรงนี้แล้วก็ตายศูนย์มีชาติเดียวเพราะคนเกิดมาทุกคนสตาร์ทเท่ากันหมดนี่คือความจริงแล้วถามคุณหน่อยสิคุณเกิดมาเท่ากันไหมฮะสูงเท่ากันต่ำเท่ากันฉลาดเท่ากันโง่เท่ากันได้ดีเท่ากันตกยากเท่ากันเท่ากันไหมแค่นี้ก็เป็นหลักยืนยันว่าทุกคนมันมีเบื้องต้นมันมีท่ามกลางมันมีบั้นปลายมันมีความก่อนไม่มีความหลังมันมีอดีตมันมีปัจจุบันมันมีอนาคตถ้ามันมีแค่นี้เกิดชาตินี้ชาติเดียวไม่มีอดีตไม่มีอนาคต มีแต่ปัจจุบันมันก็ต้องสตาร์ทที่เท่ากันใช่ไหมเนี่ยคือคนประมาทคนไม่รู้จักความจริงพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้ว่ามีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตแต่ต้องศึกษาจะรู้จักอดีตก็จะต้องศึกษาเราจะเชื่อกรรมว่ากรรมนั้นเป็นตัวสำคัญกรรมเป็นพระเจ้าของศาสนาพุทธสั่งสมกรรมเป็นของของตนใครทำดีพาดีใครทำชั่วพาชั่วกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเพราะฉะนั้นทุกคนมาคราวนี้อาตมาก็เจตนาอยากจะให้รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะหมู่บ้านเราเนี่ยเอาธรรมะเป็นหลักโดยเฉพาะหมู่บ้านนี้หมู่บ้านพุทธศาสนาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลักแล้วก็ประพฤติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นชีวิตเลยสั่งสมเป็นการศึกษาเป็นทั้งการดำเนินชีวิตเป็นทั้งการเป็นอยู่ของชีวิตอยู่ด้วยธรรมะของพระเจ้าแล้วเราก็สร้างสรรค์บุญสร้างสังกุศลอดทนชาตินี้เพื่อชาติหน้าจะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายจะได้จนที่สุดพระพุทธเจ้าจนที่สุดจะได้เป็นคนไม่ต้องไปนั่งเสริมเติมแต่งให้สวยให้งามไม่จะต้องไปนั่งสร้างบ้านให้ใหญ่ให้โตเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นชาติสุดท้ายจะเอาอย่างพระพุทธเจ้าอะยุขึ้นไหมเนี่ยไม่เอาอย่างพระพุทธเจ้าก็เอาให้เป็นอรหันต์เถอะเพราะเป็นหลักประกันพิเศษสุดมันประเสริฐที่สุดและเป็นคนที่ไม่มีภัยมีโทษแก่ใครเป็นอรหันต์และหมดโทษหมดภัยแก่มนุษย์อื่นเลยคนที่บรรลุอรหันต์แล้วนี่ไม่มีโทษมีภัยแก่ใครแม้จะดุจะด่าได้พระอรหันต์ด่าเก่งเหมือนกันนะด่าเก่งด้วยเพราะอรหันต์รู้ชั่วรู้ชั่วของคนเพราะฉะนั้นท่านจะชี้ชั่วพระอรหันต์จะชี้ชั่วอยู่ในศิลปะอาตมาทุกวันนี้อาตมาก็พยายามชี้ชั่วเรียนอย่างพระอรหันต์เรียนอย่างพระพุทธเจ้าโดยพยายามอย่าให้พูดชั่วนั้นเข้าตัวพอไปชี้ชั่วคนอื่นไอ้ยาเราชี้คนอื่น1นิ้ว3นิ้วเราเป็นมากกว่าเขาเราชั่วกว่าเขาเราก็ต้องทำตัวเราอย่าให้เป็นเพราะจะชี้คนนั้นว่าชั่วอย่างนี้เราต้องไม่ชั่วก่อนเราต้องล้างความชั่วนั้นได้ก่อนเราถึงจะไปชี้เขานะเราก็ไปสู่กันเอานะวันนี้หมดเวลาแล้วนะนี่ 6:00 นเลยไปแล้วให้เทศ 6:00 นนี่เลย 6:00 นไปหน่อยแล้วนะอาตมาก็ขอให้พวกเราได้ฟังอีกอาตมาจะเทศเป็นตอนช่วงเช้านี้อาตมาเข้าให้อาตมาเทศบรรยายทำวัดเช้าเพื่อพิสูจน์คนด้วยใครเห็นว่ามันดีก็รับเอาบริยานก็พรุ่งนี้มาต่อมรืนนี้มาต่ออีก2คาบคาบนี้คาบนึงแล้วก็มีแถมให้อีกอาตมาตอบปัญหาในวันสุดท้ายก่อนชั้นตอบปัญหามีอะไรเตรียมจะถามมีอะไรสงสัยถามได้เลยทุกอย่างไม่ว่าปัญหาอะไรอาตมาตอบได้หมดนี่เรื่องจริงเพราะสิ่งที่อาตมาไม่รู้ยิ่งตอบง่ายอะไรที่อาตมาไม่รู้อาตมาก็บอกตอบไม่ได้มันก็ยิ่งง่ายตอบสั้นก็ตอบได้แล้วก็ไม่รู้ก็ต้องตอบไม่ได้ใช่ไหมนี่คือคำตอบเพราะงั้นอาตมาตอบทุกอย่างได้หมดสิ่งที่ไม่รู้ก็ตอบได้เพราะสิ่งที่ไม่รู้ก็ตอบว่าตอบไม่ได้มันก็จบง่ายที่สุดสิ่งใดตอบได้ตอบหมดตอบได้บางอย่างก็ขยายความด้วยฮะเอาละคอยพบกันมื้อหน้ามื้อนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนอ้าวเตวัง กันมาพยายามฝึกตนมานี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาให้คนอื่นเขาเป็นแต่เรามาเพื่อเราจะต้องเป็นเพื่อเราจะต้องได้ปรับตัวของเราเพราะเมื่อเรามาคบคุ้นกับคนอย่างพวกเราเนี่ยเรามีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาหมายความว่าในกลุ่มของคนพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าแล้วก็เห็นจุดหมายปลายทางของชีวิตจุดเดินหรือจุดจะสร้างตัวเอง ให้เดินไปอย่างไรเราก็พอเข้าใจและจุดที่จะไปเนี่ยซึ่งเราเรียกกันว่าจุดสูงสุดเป็นอาริยะเป็นโลกุตระสุดยอดก็คือนิพพานอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็เข้าใจตรงกันนิพพานมีลักษณะอย่างไรในความหมายความเข้าใจเรว่าทิฏฐิความเห็นความเข้าใจก็เข้าใจสอดคล้องกันตรงกันมีเป้าหมายหลักๆสุดยอดเข้าใจเนื้อหาสาระตรงกันเรว่าทิฏฐิสามัญญตาแต่ว่าแต่ละฐานะแต่ละบุคคลก็คงไม่เท่ากันละคนไหนทำได้มากคนไหนทำได้น้อยฐานะคนไหนดีกว่าไม่ดีกว่าอะไรก็มันเป็นจริงแล้วก็มีหลักเกณฑ์เรว่าศีลศีลสามัญญตามีหลักเกณฑ์สำหรับพวกเราประพฤติปฏิบัติหลักเกณฑ์ต่างๆเราก็เอามาจากพระพุทธเจ้าล่ะหลักของศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีลอะไรต่างๆนานาอันนี้พวกนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เราจะไม่ละเมิดเราจะเว้นขาดมาตรฐานขนาดไหนมาตรฐานของเราไม่มีอบายมุขมีศีล5ศีลห้าแต่มันบกพร่องก็บกพร่องของใครก็แก้ไขปรับปรุงของตัวเองของใครทำได้แล้วก็รู้จักว่าจะเพิ่มเติมเรียกว่าให้เป็นอธิศีลขึ้นให้เจริญขึ้นไปแม้แต่ในเนื้อหาของคำว่าศีลห้ามันก็ไม่เท่ากันจะศีลห้าเท่ากันนะแต่มันก็ไม่เท่ากันสำหรับฐานะของคนบางคนศีลห้าข้อหนึ่งก็แค่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่ของเราในมาตรฐานของเราเอาถึงขั้นว่าถ้าจะปฏิบัติให้จริงเข้ามาในหมวดในของชาวโศกแล้วก็ต้องศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์และต้องไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังมีซ้อนละเอียดอีกบางคนไม่กินเนื้อสัตว์บกแต่ยังขอสัตว์น้ำอยู่ไหนขอกินสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศไม่กินก็ได้ละเว้นได้ไม่กินสัตว์บกสัตว์อากาศแต่ขอกินสัตว์น้ำอย่ากินปลาว่างั้นเถอะอย่างนี้ก็มีบางคนศีลของเขาได้แค่นี้ส่วนใครสูงกว่านั้นขึ้นมาอีกไม่กินละสัตว์บกก็ไม่กินปลาก็ไม่กินแต่ขอไข่อย่างนี้อีกอย่างนี้เป็นต้นมันมีอธิศีลต่างๆกันใต้ละฐานนะยังขอแซมแลมไว้นิดนึงขอไข่เต็มแรงไปน้อยยังบ่ท่านไหวยังบ่ไหวขอกินไข่แน่กินนมแน่ต้นมีไข่มีนมอยู่บ้างสูงไปกว่านั้นไข่ก็ไม่กินอธิศีลสูงกว่านั้นไม่เอาละไข่ก็ไม่กินสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรก็ไม่กินละไข่ก็ไม่กินละเหลือนมขอนมแน่ยังดื่มนมอยู่อะไรนมสัตว์นะเนี่ยมีเยอะเลยเดี๋ยวนี้ก็กินกันเยอะทำค้าทำขายกันทั่วโลกนะนมงัวนมแพะนมควายเขาบอกว่านมหมีไม่ได้ไปเอานมหมีมาจริงหรอกไปเอานมหมีมาจริงมันจะเอาตายให้ได้แต่นมงัวนมควายนมแพะนมอะไรนมม้าเมืองจีนก็กินนมม้านะก็จะกินนมอยู่ว่างั้นเถอะนมเนี่ยเป็นของสัตว์ก็เอานมสัตว์มากินจนกระทั่งกลายเป็นสังคมมันแปรปรวนแม่เลี้ยงลูกมากินนมแม่แล้วมากินนมสัตว์มันได้กลายเป็นลูกเต่าคนสมัยนี้เลยกลายเป็นมีนิสัยแบบสัตว์ไปเยอะในสัญชาตญาณจากสัตว์มามากเลยแย่เลยเดี๋ยวนี้นะกรุงเทพเนี่ยพวกโรงเรียนเทคนิคเนี่ยมันฆ่ากันทุกวันเกือบทุกวันตามฆ่ากันสอนยังไงมันก็ไม่เอาเพ้อไม่ได้มันก็ฆ่ากันตายอยู่เรื่อยเป็นข่าวอยู่เรื่อยนะอย่าเห็นได้เด็กนั่นแหละเด็กวัยรุ่นเด็กสมัยนี้มันไม่เข้าใจอะไรมันอมหิตโหดร้ายมันรุนแรงมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่รู้เรื่องฆ่าแกงกันทำไมคนเราเจริญขึ้นมาแล้วสมัยโบราณคนยังไม่มีปัญญารบราฆ่าฟันฆ่าแกงกันมาสมัยนี้ไม่ฆ่าแล้วใช้ปัญญารบกันทางเศรษฐกิจรบกันทางวัฒนธรรมรบกันทางสังคมศาสตร์ใครเจริญก็เจริญขึ้นไปด้วยเหตุผลด้วยความรู้ด้วยความเป็นผู้ดีเป็นคนดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่มันก็ซับซ้อนนะอาตมาพูดไปนี่มันก็ยังมีแนวซับซ้อนอีกเยอะก็ค่อยๆว่ากันในเรื่องซับซ้อนเราพูดถึงเรื่องตื่นๆก่อนทุกวันนี้คนที่มีปัญญามีภูมิธรรมสูงแล้ว จะไม่เอาหรอกประเภทที่จะไปฆ่าไปแกงกันเนี่ยยังมีแต่อเมริกาเท่านั้นนะโหดเหี้ยมกับอิรักฆ่าแกงกันแต่ที่อื่นก็ยังมีนี่แกงฆ่าแกงกันอินโดนีเซียนี่ฆ่ากันโอ้โหนี่ศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามยังห้ามหันฆ่ากันตายอยู่เนี่ยใครๆตามข่าวคราวอยู่ข่าวคราวอยู่นี่ข่าวต่างประเทศยังฆ่าก็ไม่หยุดเลยนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธเราไม่มีเราไม่ทำเรารู้ว่าความเจริญของชีวิตคืออะไรนะมารวมกันเผื่อแผ่กันเกื้อกูลกันนะสมัครสมานกันมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติประพฤติให้มันเป็นความเจริญนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคนแก่เราก็จะต้องรู้จักสัมมาคารวะรู้จักบุญคุณรู้จักกตัญญูกตเวทีรู้จักคุณค่าของแต่ละคนแต่ละคนตามฐานะผู้ใหญ่ก็รู้จักคุณค่าของเด็กเด็กก็รู้จักคุณค่าของผู้ใหญ่หรือรู้จักคุณค่าของคนที่มีคุณธรรมมีคุณประโยชน์นะคุณธรรมคุณประโยชน์ก็มีแทรกซ้อนอยู่หลายในนะมีแนวลึกอยู่อีกสรุปแล้วเราก็จะต้องมาศึกษาคนเราก็ต้องมาศึกษาวิธีการมารวมกันมีงานมีการมาประชุมมามีอะไรร่วมกันมีการประสานกันด้วยการกินการสันทนาการสันทนาการมีการบันเทิงเริงรมบ้างซึ่งก็บันเทิงเริงรมอย่างไม่ให้มันเป็นการมอมเมาไม่ให้สื่อนำไปในทางที่จะเป็นฆ่าศึกแก่กุศลมีการบันเทิงเริงรมที่สื่อนำไปในทางที่มีแนวคิดเชิงคิดเชิงที่จะเกิดให้เกิดจิตวิญญาณที่เจริญอย่างนั้นเรียกว่าเป็นศิลปะบันเทิงเริงรมก็มีศิลปะได้ศิลปะเป็นมงคลอันอุดมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดเจนนะศิลปะเป็นมงคลอนุดมแต่สิ่งที่มันไม่เป็นมงคลมันกลายเป็นฆ่าศึกแก่กุศลอันนั้นเป็นอนาจารเป็นมหรสพเป็นสิ่งมอมเมาเดี๋ยวนี้เยอะเข้าใจกันไม่ไหวเข้าใจกันไม่ได้ถ้าอาตมาพูดไปแล้วจะพังโรงเลยจะเรียกว่าจะทะเลาะวิวาทกันมากเลยไม่ว่าด้านไหนด้านไหนกันอย่างนี้พวกเราก็มีเท่าที่ควรอาตมาก็พยายามดูแลนะอะไรเหมาะแค่ไหนอะไรได้แค่ไหนทำกันแค่ไหนว่ากันไปมีสิ่งที่อาศัยในชีวิตเราต้องมีกีฬาก็มีพอสมควรเป็นการละเล่นไม่ใช่เป็นอาชีพถ้าเป็นกีฬาอาชีพแล้วเสร็จบรรลัยทุกวันนี้กีฬาไปเป็นอาชีพเนี่ยบรรลัยแล้วกีฬามันจะทำลายสังคมมนุษยชาติคอยดูเดี๋ยวนี้บ้าเลือดนักธุรกิจเข้ามาสร้างมอมเมาอะไรอะไรเข้าไปโอ้หยาบแม้แต่การบันเทิงก็ตามหยาบแต่การบันเทิงมันก็ยังไปอย่างหนึ่งการบันเทิงเนี่ยทำให้เสพติดแต่การกีฬาแล้วทำให้ฆ่าแกงกันทำให้รุนแรงโหดร้ายกีฬาเนี่ยส่วนบันเทิงเริงรมย์เนี่ยทำให้เสพติดบันเทิงเป็นเชื้อของราคะหรือกามส่วนกีฬาเนี่ยเป็นเชื้อของโทสะหรือพยาบาทเพราะโทสะหรือโกฏะพยาบาทมันเขาสองสายซึ่งเขาไม่รู้ไม่ศึกษาธรรมะก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ทั้งสองอย่างนี้ดังสนับสนุนกันทั่วโลกนี่ซีเกมยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายแข่งกันอยู่เนี่ยฮะหมดวันพรุ่งนี้เหรอไม่ใช่วันนี้อ่ะนั่นยังเข็นฆ่ากันแข่งขันกันอะไรต่ออะไรกันโอ้โหแล้วมันก็จะเอาชนะฆ่าคานกันใช้กลเม็ดเด็ดพลายใช้เหลี่ยมใช้ครูมันไม่ซื่อสัตย์หรอกมันธุรกิจปลุกเร้าคนให้หลงไหลในลาภยศสรรเสริญแข่งกีฬาก็เก่งๆดังๆแล้วเดี๋ยวไปหากินไม่ต้องทำอะไรแล้วได้เงินได้ทองรวยด้วยนะเป็นมหรสพเหมือนกันแต่เป็นนักร้องเป็นนักแสดงเดี๋ยวก็ได้เงินมากมากมายมันกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยคนก็เลยไม่รู้เรื่องไม่ศึกษาสัจธรรมกลายเป็นอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเมื่อใดปั๊บพังเมื่อนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการเล่นการละเล่นมหรสพการละเล่นไม่ใช่การจริงถ้าไปเอาจริงเมื่อไหร่แล้วเอาเงินเอาทองเอาลาภเอายศเอาอะไรมาประเคนมาแลกมาเปลี่ยนมาให้กันแล้วก็พังมันนั่นน่ะมันเกินการละเล่นแก้ตัวไปอย่างนั้นน่ะมันไม่ต้านหรอกมันต้านอะไรมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วกีฬาก็สนับสนุนเงินทองอะไรอะไรไปทั้งมากทั้งมายนั่นแหละทั้งนั้นน่ะคอนเสิร์ตก็เหมือนกันก็บอกคอนเสิร์ตน่ะก็ให้เด็กมันไปอย่างนั้นดีกว่ามันไปกินยาเสพติดมันก็ไปติดอยู่ในนั้นแหละมันซ่อนอยู่ในนั้นน่ะมันไม่ใช่ตรงตัวมันเป็นตัวแก้หวยแก้เขินเหมือนจะบอกว่าแก้ทุกข์ก็ไปกินเหล้า เหมือนกันนั่นแหละบำบัดทุกข์ทำไมกินเหล้าก็มันทุกข์อ่ะแก้ตัวไปแล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเลอะเทอะมันไม่ใช่ทางแก้การแก้ทุกข์พระเจ้าท่านไปให้ติดตามหาเหตุของมันให้เจอและล้างเหตุนั้นให้ได้นั่นเป็นการแก้ทุกข์ที่แท้จริงนะร่างการบันเทิงเริงรมย์ก็พออาศัยตามฐานะหรือแม้แต่การเล่นก็อาศัยตามฐานะแล้วก็จะต้องมีปัญญาด้วยว่าการเล่นนั้นน่ะอันไหนมันจะมีคุณค่าอันไหนไม่มีคุณค่าเราก็ไม่เล่นอันไหนมีคุณค่าถึงจะเล่นบันเทิงก็เหมือนกันลักษณะไหนไม่มีคุณค่าเป็นการมอมเมาเป็นการยั่วยุให้เกิดกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้ชัดเจนเราไม่เอาไอ้สิ่งที่มันยั่วยุเราก็เอาสิ่งที่มันคือเรียกว่าต้องจัดการตกแต่งหรือปรับปรุงนะต้องแต่งต้องปรับทำการให้มันได้สัดส่วนที่มันดีนะต้องจัดการให้มันดีจัดการให้มันเป็นประโยชน์คุณค่าการจัดการนี่แหละจัดให้มันได้สัดได้ส่วนได้สิ่งที่มันมีเนื้อหาสาระที่ดีนะมันจึงจะเป็นองค์ประกอบของศิลปะถ้าจัดไม่ดีมันก็ไม่เป็นองค์ประกอบของศิลปะนะพฤติกรรมของคนก็เป็นศิลปะวาจาคำพูดการให้เสียงสำเนียงก็เป็นศิลปะกายกรรมท่าทีลีลาก็เป็นศิลปะเสียงสำเนียงก็เป็นศิลปะกายกรรมท่าทีลีลาก็เป็นศิลปะเรียกว่านัจจะคีตะวาทิตะต่างๆพวกนี้มีศิลปะในตัวสิ่งใดที่ไม่เป็นศิลปะสิ่งใดเป็นข้าศึกแก่กุศลนัจจะก็ดีคีตะก็ดีวาทิตะก็ดีนัจจะก็คือท่าทางท่าทีกิริยาทางกายจะกางแขนกางขวาเอี่ยวตัวไปมายกเท้ายกอิริยาบถทางกายคีตะก็คำพูดวาทิตะก็เสียงสำเนียงมันเป็นศิลปะได้เป็นอนาจารได้หรือเป็นมหรสพอนาจารได้ทั้งสองในถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจมันก็เป็นไปตามกิเลสก็พาไปเป็นข้าศึกแก่กุศลกันเยอะแต่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็ทำให้มันเป็นศิลปะเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์คุณค่าต่อชีวิตการมาชุมนุมกันมารวมกันอย่างวันงานสำคัญเนี่ยโดยมีเนื้อเรื่องหรือว่ามีหัวเรื่องหัวข้ออย่างคราวนี้มาว่าเป็นหัวข้อของวันแม่เราก็เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกผู้ใหญ่กับเด็กที่เราจะต้องเลี้ยงดูการเป็นแม่เป็นพ่อนั้นคลอดออกมาก็ต้องเป็นแม่เป็นพ่อที่แน่นอนแล้วพ่อแม่ที่แท้จริงตามสายเลือดก็แน่ๆอยู่แล้วซึ่งมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบลูกที่ตนเองก่อเกิดมาเดรัจฉานมันก็ทำคนก็ต้องยิ่งทำให้ดีต้องทำเป็นหน้าที่โดยตรงหน้าที่การที่สร้างให้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขาโตขึ้นมาเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนที่เจริญเป็นคนที่เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนั่นแหละเป็นหน้าที่พ่อแม่จะต้องทำให้ตั้งแต่เด็กเกิดจนกระทั่งโตไปแล้วก็พ่อแม่ก็จะตายจากไปคนนี้ก็จะสืบสานไปต่อไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็แล้วแต่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้คนไม่ได้มีลูกแบบคลอดออกมาจริงๆตามสายเลือดแต่ทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ก็มีอีกทำหน้าที่ที่ช่วยให้คนเขาเจริญให้คนเขาประเสริฐได้นะช่วยแนะนำช่วยนำพาช่วยสอนช่วยพาทำทำให้เกิดการเจริญเกิดประเสริฐเป็นอริยะบุคคลเป็นคนประเสริฐที่แท้จริงได้นั่นแหละหน้าที่ที่เป็นงานของพ่อของแม่อาตมานี่ไม่ไปแต่งงานเพราะอาตมาเองอาตมามีบุญแล้วเชื่อนะต้องเชื่อนะว่าคนไม่ได้แต่งงานนี่มีบุญอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าคนไม่ได้แต่งงานนี่เป็นคนมีไม่ได้แต่งงานเป็นคนบาปต้องคนได้จะไปแต่งงานถึงจะเป็นคนมีบุญฟังให้ดีนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ ที่พูดเนี่ยไม่เชื่อก็จะลบหลู่นะเอาละรับรู้แล้วซึ้งแล้วมันยากมีลูกนี่มันยากมันแต่งงานแล้วมีลูกนี่มันทุกข์มันยากไม่แต่งงานแล้วมีบุญกว่าไม่รู้รู้ก็สายเสียแล้วก็เอาเปลี่ยนใจพัฒนาตนเองอย่าให้มีกิเลสกามเมื่อเราไม่มีกิเลสกามเข้าใจชีวิตมนุษย์ดีเราก็จะสร้างสรรค์อะไรดีพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คนเรามีสมรรถนะคนเราพึ่งตนเองได้นอกจากพึ่งตนเองได้แล้วยังสร้างสรรค์มีความรู้ความสามารถทำความดีความงามเกื้อกูลคนอื่นได้อีกด้วยเอื้อเฟื้อเจือจานสงเคราะห์คนอื่นเป็นบุญเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่แท้จริงสอนอย่างนั้นด้วยแล้วก็พึ่งบุญเรียกว่าปุเพกตะบุญญาตาบุญก็คือสิ่งที่เราได้ทำดีกับคนอื่นนั่นแหละแล้วเราทำดีกับคนอื่นนั่นแหละเราจะได้พึ่งบุญที่เราทำดีกับคนอื่นนั่นถ้าเราทำดีกับคนจะกตัญญูกตเวทีเองไม่ต้องไปเรียกร้องเรียกร้องมันไม่ได้เรียกร้องไม่ยิ่งไม่ดีไม่ต้องเรียกร้องหรอกคนเรามันมีปัญญาปฏิภาณปัญญารู้จักกตัญญูกตเวทีคนเรารู้พ่อแม่ก็ต้องกตัญญูกตเวทีพ่อแม่แม้พ่อแม่จะเป็นคนไม่ค่อยดีพ่อแม่คือพ่อแม่พ่อแม่ที่คลอดออกมาจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องสำคัญเลยแม้พ่อแม่จะเป็นคนไม่ดีนักก็คือพ่อแม่ต้องให้ต้องยกให้ต้องตอบแทนบุญคุณเท่าที่จะตอบแทนได้อย่างแท้จริงส่วนคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ที่เป็นสายเลือดได้เลี้ยงดูอุ้มชูอะไรต่ออะไรมาแม่บุญธรรมพ่อบุญธรรมหรือไม่เป็นพ่อแม่บุญธรรมแต่เขาทำหน้าที่ช่วยสอนช่วยสั่งช่วยอบรมเลี้ยงดูบางคนนี่เลี้ยงดูกันถึงให้ข่าวให้น้ำพาศึกษาฝึกฝนอบรมช่วยให้มีงานมีการทำอะไรต่ออะไรไปอย่างดีเลยทั้งที่ไม่ใช่ลูกตามสายเลือดนั่นเขาก็ทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่เหมือนกันในโลกนี้มีและคนต้องเข้าใจหน้าที่อันนี้และต้องทำและยิ่งได้มากด้วยได้มากด้วยเพราะว่าเราไม่ไปกำหนดว่านี่ก็ลูกเราลูกเขาจริงๆมันจะมีสักกี่คนกันใช่ไหมมันไม่กี่คนหรอกลูกจริงๆที่คลอดออกมาจริงๆคนๆหนึ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่นิยมเยอะสมัยก่อนยังเยอะนะมีลูก10คน10กว่าคนอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ใครคืนมีลูก10กว่าคนแล้วก็เฮ้ยสมัยนี้นะถ้าไม่รวยจริงถ้าไม่อยู่ในฐานะนั้นจริงแล้วตายแน่ๆเลยมีลูก10กว่าคนเนี่ยมันไม่ทุกข์เฉพาะแต่ว่าหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูเท่านั้นนะมันทุกข์เพราะไอ้ลูก10คนนี้มันจะต้องมีผีอยู่ในนี้อยู่กี่ตัวยังไม่รู้เลยไอ้10กว่าคนเนี่ยทีนี้ละมันทุกข์เสด็จเลยนี่จะไปบอกว่าไม่ใช่ลูกก็ไม่ได้มันไปทำชั่วนั่นมาหาเรื่องนี่มาเดี๋ยวนี้มันยังมีเรื่องที่ให้หาเยอะไม่ต้องหาเรื่องมันยังมาหาเองเลยทุกวันนี้เพราะงั้นมันไม่น่าเสี่ยงเรื่องนี้ไม่น่าเสี่ยงแต่เอาเถอะก็แล้วแต่บุญบารมีวาสนาใครต่อใครนะบางคนจะต้องไปแต่งอยู่ก็ไปแต่งไปนี่เด็กๆพวกนี้เราสอนนะนะไม่ต้องไปแต่งงานเราเป็นโสดได้ดีแต่ก็ไม่ได้ไปบังคับเขานะเขาจะมีอารมณ์มีกามมีโน่นมีนี่บ้างก็พยายามสอนเขาให้ลดให้ละให้ยับยั้งให้อะไรต่ออะไรไว้สุดท้ายไม่ไหวจริงๆจะไปแต่งกับตัวใครตัวมันอยากไปแต่งฮะถ้าไม่แต่งได้มันก็ดีนะเราก็ไม่ได้เป็นคนโหดเหี้ยมอะไรเราก็รู้ตามควรแต่ทิศทางไหนที่ควรจะเป็นเราก็มาแนะนำกันยิ่งทุกวันนี้คนที่ไม่แต่งงานนี่ยิ่งทันสมัยล้ำสมัยนะคนไม่แต่งงานเนี่ยยิ่งทันสมัยที่สุดเลยแล้วก็ต้องเป็นคนฝึกฝนเรียนรู้ช่วยเหลือเฟื่องฟายคนอื่นได้ตัวเองพึ่งตนเองได้ตนเองเกื้อกูลคนอื่นได้สังคมก็ต้องการเราก็เป็นคนดีเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าในโลกในสังคมนะเพราะฉะนั้นคนเราถ้าเผื่อไม่ได้ศึกษาสัจธรรมแล้วมันก็พาเสียหายทุกวันนี้นี่ไปกันใหญ่เลยพ่อแม่จะต้องอยู่กับลูกดูแลลูกอย่างสำคัญอย่าไปเห็นเงินอย่าไปเห็นโลกโลกีที่มันหลอกเราในสำคัญสมัยโบราณเนี่ยแม่เขาไม่ไปทำงานหรอกผู้หญิงก็ไม่ไปทำงานนอกบ้านหรอกเลี้ยงลูกโดยตรงพ่อไปทำงานนอกบ้านบ้างแม่ก็เลี้ยงลูกไปแต่เดี๋ยวนี้บอกว่าไม่ได้ มันไม่พอกินพอใช้ไม่รู้จะกินอะไรนักหนาใช้อะไรนักหนาก็ไม่รู้ก็พ่อแม่กินมากใช้มากลูกมันก็ตามอย่างหมดหนักเข้าพ่อแม่ก็กินมากเลี้ยงลูกไม่พอต้องไปหาเงินทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกลูกมันก็รับตัวอย่างแล้วมันก็เกิดการห่างเหินคนที่เลี้ยงลูกคือใครจ้างมาจริงๆก็คนใช้มีคนเป็นคนใช้ด้วยฐานะไม่เท่าพ่อแม่หรอกคนมาเลี้ยงลูกให้เราอ่ะจริงๆคนที่จ้างคนมาเลี้ยงลูกให้เนี่ยคนที่มาเลี้ยงเนี่ยไม่ได้เท่าพ่อเท่าแม่หรอกบางทีพ่อแม่นี่มีความรู้มีความอะไรต่ออะไรเฉลียวฉลาดหรือมีอะไรต่ออะไรดีกว่ามากกว่าเท่านั้นน่ะคนที่มาเลี้ยงลูกให้เราเนี่ยเป็นคนในระดับต่ํากว่าลูกก็ได้รับการเลี้ยงดูคนที่มีฐานะต่ํากว่าเราซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เองมันก็ได้รับกันเนี่ยถ่ายทอดไปเงี้ยเรื่อยๆความห่างเหินที่ขาดก็ยังไม่พอยังขาดทุนเรื่องนี้อีกต่างหากมันเป็นเหตุปัจจัยนี้ไปเรื่อยๆเลยนะนี่เป็นวัฒนธรรมที่เหลวแหละเป็นวัฒนธรรมที่สูญเสียเพราะอะไรเพราะเป็นหลงโลกีเป็นหลงลาภยศสรรเสริญโลกีสุดต้องมีหน้ามีตาต้องร่ำต้องรวยต้องมีลาภมียศต้องมีฐานะแบบโลกอ่ะไม่คิดถึงฐานะทางสังคมฐานะที่ดีงามอย่างพระพุทธเจ้าท่านพาเป็นไม่ไปที่เดี๋ยวฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะครอบครัวก็มีพอกินพออยู่ทุกคนขยันหมั่นเพียรมีความอบอุ่นนะรู้จักสิ่งที่สำคัญไม่ต้องไปเห็นเงินสำคัญไม่เห็นลาภสำคัญยศสำคัญสรรเสริญโลกียะทางโน้นสำคัญไม่เห็นอย่างนั้นสำคัญแต่เห็นว่าความเป็นมนุษยชาติความเป็นครอบครัวที่ดีความเป็นสังคมที่ดีสัมพันธ์กันอย่างแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่บ้านนี่นะจะมีเวลามีโอกาสสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านข้างบ้านข้างไหนเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่บ้านนี่นะแม่อยู่บ้านเอาเธอพ่อไปข้างนอกก็ไปทำงานข้างนอกก็ไม่ว่ากันส่วนแม่อยู่บ้านเนี่ยจะได้สัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนี่พ่อแม่ออกหนีไปข้างนอกหมดเลยเพื่อนบ้านไม่รู้จักกันเลยไม่ได้สัมพันธ์เลยแต่ละบ้านแต่ละบ้านต่างคนต่างออกนอกบ้านหมดเลยไม่รู้คนไหนทำงานทิศไหนคนไหนทำงานทิศไหนก็ไม่รู้ไอ้ถูกทำงานใกล้กันก็พอทำเนาบ้านใกล้กันได้ทำงานที่เดียวกันหรือใกล้กันก็ยังพอทำเนาส่วนมากมันไม่หรอกมันจัดไม่ได้บ้านใกล้กันจะต้องไปทำงานที่ใกล้กันนั้นหรือที่เดียวกันบริษัทเดียวกันโรงงานเดียวกันข้าราชการกรมเดียวกันกองเดียวไม่ได้มันจัดไม่ได้นี่คือความแตกแยกของสังคมตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงสังคมนี่คือความแตกแยกใครฟังอันนี้ดีๆก็จะเข้าใจเลยว่านี่คือแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมที่เหลวแหลกเสียหายแค่ประเด็นแค่นี้มาถึงวันนี้มันแหลกเหลวแล้วแหลกเหลวหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงย้อนกลับมาสู่จุดสำคัญให้ครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ก็ขยันมาที่นี่บ้างเราเลี้ยงดูลูกเนี่ยเพื่อปลูกฝังลูกเต้าให้ลูกเต้าได้เข้าใจคุณธรรมแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้ให้มีทิฏฐิแบบนี้มีหลักเกณฑ์แบบนี้แล้วก็พยายามทำจริงๆเพราะเด็กๆพวกนี้จะเข้าใจไปในอนาคตไปเรื่อยๆนี่เราก็ต้องสร้างโรงเรียนเราก็ยังไม่ถึง10ปีแต่ก็ค่อยเกิดละก็ค่อยเป็นจะปลูกฝังไปเรื่อยๆไอ้นวลมันใช้มานานแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วไอ้ลักษณะที่มันพาแตกแยกนั่นนะโดยเฉพาะร้อยปีหลังให้หลังร้อยปีหลังที่มันเกิดมาเนี่ยมันเอาวัฒนธรรมต่างชาติวัฒนธรรมอะไรมาเนี่ยไทยเราเคยมีดีๆอยู่เก่าแหลกสลายหมดเลยเรากลับไปสู่วัฒนธรรมไทยเดิมวัฒนธรรมไทยเก่าของเราซึ่งเราครอบครัวเราอบอุ่นแล้วก็รู้จักความพอรู้จักความเจริญคนเราไม่ต้องมานั่งมีเงินทองมากมายข่มเบ่งคนอื่นไม่ต้องหรอกยิ่งเราพยายามอบรมฝึกฝนสั่งสอนเนี่ยเรายิ่งให้มาเป็นคนที่มักน้อยสันโดษด้วยไม่เห็นแก่ตัวแล้วมีของส่วนรวมเป็นสาธารณโภคีก็ยิ่งดีใหญ่เลยเห็นมั้ยเอาละอาตมาก็ขยายความให้ฟังเท่าที่เวลามีเพราะงั้นอธิวาโอวาทก็คือการบอกภาษาสื่อให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าคนเรานี่จะอยู่ยังไงจะคิดยังไงแล้วก็จะทำยังไงมันถึงจะอยู่ดีมันถึงจะเกิดความอบอุ่นเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขไปทั้งหมดทั้งครอบครัวทั้งสังคม ทั้งหมู่กลุ่มทั้งมนุษย์มวลมนุษยชาติเรากำลังทำกันอยู่ตอนสิ่งที่ทำนี่ก็รู้สึกว่าก้าวหน้าขึ้นนะเข้าใจกันแล้วก็มีกันพ่อแม่พี่น้องบางคนเดินทางมาไกลมาจากเหนือจากใต้จากภาคกลางจากภาคตะวันออกไหนๆกันมากันเนี่ยเสียเงินเสียทองเสียเวลามาแต่เพื่อจะร่วมให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีเราก็ต้องเข้าใจว่าต้องลงทุนหลายๆอย่างลงทุนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยเราต้องลงทุนเพราะหลายๆอย่างต้องลงทุนถ้าไม่ลงทุนแล้วมันทำไม่พอแล้วมันจะต้องเกิดคุณค่าที่เหนือชั้นที่วิเศษเนี่ยมันจะเกิดคุณค่าที่วิเศษขึ้นมาเพราะฉะนั้นลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ต้องลงในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ต้องทำเอาละงานวันนี้อาตมากล่าวเลยเวลามาพอสมควรแล้วเอาไว้เวลาอื่นที่อาตมาคงมีเวลาที่เขาจะจัดให้ในวันนี้อาตมาจะกล่าวก็คงเย็นก็ค่อยว่ากันไปตอนนี้เขามีโปรแกรมหรือว่ามีกำหนดการอะไรกันเอาไว้แล้วสำหรับช่วงนี้อาตมาขออภัยที่เกินเวลาไปตั้ง10 กว่านาทีแล้วก็ขอกล่าวให้โอวาทและก็เปิดงานนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกันแล้วกัน ก็เดี๋ยวเขาจะส่งไมโครโฟนไปให้แล้วอาตมาจะให้โอกาสถามสดถามตอบโต้ไปในตัวเลยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะอาตมาเริ่มเอาปัญหาแห้งก่อนปัญหาสดเดี๋ยวสักนิดนึงคุณนึกอยากจะถามสดเมื่อไหร่คุณยกมือเลยนะอาตมาถามไปตอบไปสักแผ่น2แผ่นอะไรก็อยากยกแล้วทีนี้ก็ยกเลยแผ่นแรกนี่โอ้โหถามมาคำว่านิพพานหมายถึงอะไรนี่เป็นประเด็นแรกแห่งคำถามข้อที่หนึ่งในข้อที่หนึ่งก็มีประเด็นแห่งคำถามหลายประเด็นเอาประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยคำว่านิพพานหมายถึงอะไรตอบนิพพานหมายถึงกิเลสดับสนิทจำไว้อย่าไปพูดถึงว่านิพพานอย่างพระพุทธทาสก็แปลว่าเย็นผลของการกิเลสดับสนิทแล้วมันเย็นใช่มันไม่ดิ้นรนเร่าร้อนใช่นิพพานจะเอาบอกว่าเป็นภาษาจากศาสนาเมื่อภาษาพื้นบ้านเข้ามาแปลว่าเย็นน้ำร้อนมันเย็นลงไฟมันดับมันก็เย็นลงเขาเรียกว่ามันนิพพานก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเย็นในที่นี้ในความหมายของศาสนานี้หมายความว่ากิเลสราคะคีโทสะคีโมหะคีมันดับสนิทต้องใช้คำว่าดับสนิทจึงจะเรียกว่านิพพานดับสนิทแล้วไม่ฟื้นอีกเลยไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยนั่นเรียกว่านิพพานอาการนิพพานมีอยู่ในจิตวิญญาณมนุษย์เท่านั้นนี่ขยายความเป็นนิยามเป็นคำประกอบขยายความไว้ให้ชัดอีกนิพพานคือความดับสนิทของกิเลสตัณหาอุปาทานดับสนิทแล้วก็นิพพานนั้นอยู่ที่จิตเท่านั้นนอกจากจิตไปไม่มีนิพพานประจันนิพพานจะไปอยู่วิมานโน้นไปอยู่ภพนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่มีมีที่จิตวิญญาณเท่านั้นฟังความนี้ไม่ชัดจิตวิญญาณในตัวคนคนมีจิตวิญญาณเมื่อร้างกิเลสได้หมดนิพพานก็อยู่ที่คนคนนี้ณบัดนี้ยังไม่ตายเช่นพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายแต่บรรลุอรหันต์แล้วนั่นแหละคนผู้นั้นมีนิพพานอยู่ตรงนั้นอยู่กับคนคนนั้นถ้าพระอรหันต์รูปนี้จะตายลงถ้าตายลงแล้วไม่ตั้งภพไม่ต่อภพจบชาติเลยพระอรหันต์รูปนี้ไม่ต่อภพอะไรอีกไม่ต่อพุทธภูมิไม่ต่ออะไรอีกพระอรหันต์รูปนี้ดับภพจบชาตินิพพานนั้นก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็สูญไปคนคนนี้ก็ร่างกายก็แตกสลายเอาไปเผาเอาไปฝังธาตุดินน้ำลมไฟก็แตกไปเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอากาศเป็นอะไรไปทุกอย่างล่มเลิกหมดสำหรับคนคนนี้นิพพานก็หายไปด้วยเรียกว่าปรินิพพานพระอรหันต์ตายที่ดับภพจบชาติหรือพระพุทธเจ้าตายลงดับภพจบชาติเรียกว่าปรินิพพานคือนิพพานอย่างครบถ้วนนิพพานอย่างสิ้นรอบ แต่ถ้าคำว่านิพพานคำเดียวหมายความว่านิพพานที่มันอยู่ที่จิตจิตดับกิเลสได้และจิตมีสภาพว่างจากกิเลสนั่นแหละคือนิพพานและผู้ที่มีนิพพานผู้นั้นมีญาณมีญาณรู้จักนิพพานของตัวเองด้วยรู้จักนิพพานของตัวเองรู้จักสภาพอันนั้นของตัวเองในจิตของตนเองเท่านั้นนิพพานไม่ได้อยู่ที่กายนิพพานไม่ใช่รูปธรรมไม่เป็นรูปไม่เป็นนามนั่นแหละแต่ว่านิพพานคือว่างจากกิเลสเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่สะอาดจิตวิญญาณพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์แล้วจิตวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดแต่มีจิตวิญญาณแต่วิญญาณนั้นไม่มีกิเลสจึงเรียกว่านิพพานคงชัดแล้วนะนิพพานหมายถึงอะไรเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นอนัตตาเพราะในความเป็นนิพพานนั้นจะต้องรู้จักอัตตาหรือสิ่งที่ตนเองยึดเป็นตนยึดเป็นของตนยึดเป็นอัตตาอัตตาแปลว่าตนอัตตนิยาแปลว่าของตนอาการหรืออารมณ์ของผู้นั้นยังยึดว่าเป็นตนเป็นของตนอยู่ยังไม่ใช่นิพพานเพราะฉะนั้นแม้จะยึดจิตตัวเองนี่แหละยึดจิตนี้ว่าเป็นเราในแม้แค่นั้นยังไม่เป็นนิพพานยังไม่ใช่นิพพานจะต้องชัดถึงขั้นอรหันต์คือว่าผู้สูงสุดเนี่ยจะต้องเข้าใจเลยว่าจิตนี่ก็เป็นจิตเป็นสิ่งว่างจากกิเลสจริงเป็นธาตุรู้ที่รับรู้เกิดด้วยเหตุปัจจัยเกิดด้วยเหตุปัจจัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ถ้าเผยยึดปั๊บมันก็เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาอยู่ไม่ใช่อนัตตายังไม่ใช่สุญญตายังไม่ใช่นิพพานต้องผู้นี้ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราจริงๆหมดอัตตาหมดอัตตนิยาจริงๆผู้นี้รู้และทำเป็นทำอย่างนั้นได้จริงๆไม่ยึดเป็นตนเป็นของตนได้จริงๆผู้นั้นจึงชื่อว่าอรหันต์จึงชื่อว่าสภาพนั้นเป็นสภาพที่สมบูรณ์เป็นนิพพานและมีสิทธิ์ปรินิพพานคำว่าอัตตาหมายถึงอะไรอัตตาก็หมายถึงสภาพที่ยึดเป็นเราเป็นของเราหมอแล้วถ้าเป็นของเราก็ภาษาบาลีจะขยายไปเป็นอัตตนิยาถ้าเป็นเราก็คืออัตตายึดเป็นเรามันไม่รู้ตัวได้ง่ายๆนะอัตตานั้นมีพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายสูตรตัดไปในพระไตรปิฎกหลายอยู่ในหลายจุดหลายเล่มเล่มที่พอจะดูได้ชัดที่สุดอยู่ในเล่ม12นะอาตมาจำข้อไม่ได้ ข้อตั้งพันเนี่ยอาตมาจำไม่ได้ข้อที่เท่าไหร่ท่านตรัสไว้ขยายความไว้พอสมควรแต่สูตรอื่นๆท่านก็พูดถึงอัตตาอัตตนิยาไว้พอสมควรอัตตาต่างๆอัตตาซึ่งเป็นสภาพลักษณะต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยสำหรับสูตรนี้ท่านจัดไว้ขยายความไว้พอรู้พอสมควรโดยท่านตรัสไว้แล้วได้ความว่าอัตตานี่แบ่งเป็น3อย่างนะเรียกว่าผู้ที่มีอัตตปฏิลาโภมีอัตตปฏิลาโภหมายความว่าได้อัตตาหรือเป็นผู้ที่เข้าถึงอัตตาเป็นผู้ที่มีอัตตายึดเอาอัตตาแล้วเข้าครองอัตตาแล้วเรียกว่าอัตตปฏิลาโภอัตตามี3ก็คือ1เรียกว่าโอลาริกะอัตตาลอจุลาโอลาริกนี่แหละโอลาริกะแปลว่าหยาแปลว่าใหญ่นี่แหละโอลาริกะอัตตาอย่างที่2เรียกว่ามโนมยอัตตาอย่างที่3เรียกว่าอรูปะอัตตามีอยู่3อย่างโอลาริกะอัตตาก็คืออัตตาที่ไปยึดเอาตั้งแต่ดินน้ำลมไฟหรือว่าสัตว์โลกที่กินข้าวเรียกว่ากินกวลิงกลาอาหารเป็นอาหารมาเป็นตัวเราเช่นเมียเราลูกเรายึดไม่วางเนี่ยยังไงก็เมียเราลูกเราไม่ปล่อยวางได้เลยนั่นแหละอัตตาดินน้ำลมไฟนี่ทองคำของเรานี่เพชรของเรานี่ที่ดินของเรานี่บ้านของเรานี่รถของเรานี่อะไรของเราหมดเลยยึดไว้เป็นเราหมดนี่หมูของเรานี่ม้าของเรานี่ไก่ของเรานี่ช้างของเรานี่ม้าของเราของเรามันหมดเลยนี่เป็นเราหมดมันไม่รู้ง่ายๆนะถามคุณหน่อยมีไหมนั่งอยู่นี่มีไหมอัตตาชนิดนี้มีไหมไปหัดวางซะบ้างหัดทิ้งซะบ้าง อย่าไปยึดมันเป็นตัวกูของกูนักเลยต้องใช้ศัพท์ท่านพุทธทาสแล้วก็ชัดชัดมันยึดเป็นตัวกูของกูโอ้ยตายแทนกันได้เงินสลึงเดียวก็ยึดเป็นของเราอยู่นั่นแหละฆ่ากันตายมันของกูนี่วะเอาตายจนได้ตายเพราะเงินสลึงเดียวตายเพราะเงินห้าสิบตังค์ตายเพราะเงินบาทนึงเวรนั่นคือโอราริกะอัตตาอธิบายคร่าวๆนะอธิบายละเอียดมากมายก็คงไม่ไหวแต่คงพอเข้าใจแล้วล่ะส่วนมโนมยอัตตานั้นได้อธิบายผ่านไปแล้ววันก่อนๆสร้างนิมิตขึ้นมาเป็นตัวเรายึดเป็นเราเป็นของเราเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินเราได้เนี่ยอายตนะนิพพานที่จริงอายตนะนิพพานนั้นไม่ใช่มโนมยอัตตาหรอกแต่กึ่งๆคือไปสร้างภพไว้แต่ภพนั้นเป็นอรูปมันก็เลยเป็นทั้งมโนมยอัตตาเป็นทั้งอรูปอัตตาด้วยมันเป็นอรูปมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีตัวตนมันว่างก็เลยไปยึดเอานั้นมาเป็นตนแต่อันนั้นแหละคือมโนมยอัตตาหรืออรูปอัตตาถ้าจะให้ชัดมโนมยอัตตาก็คือเอาเป็นเห็นรูปเลยนะเห็นรูปหลวงพ่อสดอยู่บนตะวันแก้วนั่นแหละมโนมยอัตตาก็ต้องอธิบายต้องเล่านิดหน่อยนะมันถึงจะขยายความจะชัดขึ้นอาตมานี้เล่นมาทางวิทยาศาสตร์ก็เล่นสะกดจิตเล่นแต่ก่อนเนี่ยอาตมาเคยสะกดจิตกันสะกดจิตนะคุณนะให้ตามันลวงสั่งการของอาสะกดจิตไปแล้วว่าเอานะบนโต๊ะนี้ไม่มีอะไรเลยนะทั้งๆที่ไม่มีการนะมีอะไรอยู่เนี่ยพอสะกดจิตแล้วก็บอกอานาลืมตาออกมาบนโต๊ะนี้ไม่มีอะไรเลยนะบอกสะกดจิตแล้วก็สั่งก็ไม่เห็นอะไรเขาก็ลืมตาออกมาเขาก็จะมองเห็นโต๊ะนี้ไม่มีอะไรที่เรารู้ว่าเขาไม่มีอะไรก็คือว่าอ้าวลองคุณสิไม่เชื่อคุณลองเอามือไปลองเอามือไปลองจับดูสิเขาจะเอามือเข้าไปจับเขาไม่เห็นอะไรหรอกแต่ที่อาตมาเล่นกันนะมีแก้วมีอะไรวางอยู่มีแก้วน้ำมีอะไรอะไรเขาไม่รู้ก็วางเขาก็ไปชนแก้วน้ำคว่ำลงแตกตกโต๊ะแตกแสดงว่าเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ว่ามีแก้วน้ำเขาไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บนโต๊ะไม่มีหรือกลับกันสั่งให้มีเอานะอาตมายกตัวอย่างนี้เล่าอยู่เรื่อยหลายทีเพราะว่าเคยสมมุติกันแต่ว่าให้เห็นเสืออานามเดี๋ยวพาไปป่านะที่จริงก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละมีเสือตัวหนึ่งนะลืมตาขึ้นมานะดูเสือตัวนี้ตัวใหญ่นะพอลืมตาขึ้นมาวิ่งเลยเห็นเสือเราก็ต้องตามจับมาวิ่งหนีเสือเห็นเสืออย่างนี้ก็คือตามันลวงได้แม้แต่เห็นนางพรายนางตานีเห็นคนผีเห็นสางเห็นอะไรต่ออะไรเห็นหลวงปู่แหวนนั่งอยู่บนเมฆเห็นอะไรต่ออะไรอัตตาทั้งหรือแม้แต่นางสายหลวงปู่มั่นนั่งสะกดจิตแล้วก็ทำเป็นติดแล้วจิตเป็นมโนมยอัตตาเล่นนิมิตมากสายนั่งหลับตานี่จะเล่นนิมิตมากเลยเสร็จแล้วก็ติดนิมิตเดินพอออกมาแล้วก็เอานะพิจารณาเรื่อยนิมิตเรื่อยสร้างนิมิตเรื่อยเห็นคนเดินก็พิจารณาว่ามันเป็นไม่ใช่คนมันมีแต่โครงสร้างมันมีแต่โครงกระดูกมีแต่เนื้อหนังเนื้อเน่าจนกระทั่งเดินไปบนถนนก็ไปเห็นคนนี่เดินไปนี่มีแต่โครงกระดูกเดินก็เขามีเนื้อมีหนังของเขาเดินอยู่ของเขามันไม่ได้ละลายไปไหนแต่เห็นเป็นโครงกระดูกจริงๆคือปั้นนิมิตให้เป็นเหลือแต่โครงกระดูกเดินไปอาณาลืมตาขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิลืมตาขึ้นมาเห็นตัวเองนอนเน่าอยู่ข้างหน้านอนเน่านอนตายนอนเน่าอยู่ข้างหน้าก็ตัวเองนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แล้วตัวเองก็ลืมตาขึ้นมาดูตัวเองนอนเน่าก็ตัวเองคนไหนกันแน่ตัวเองไอ้เนี่ยนอนเน่าหรือตัวเองเนี่ยก็ตัวเองเป็นคนนั่งสมาธิแล้วตัวเองก็สมมุติตัวเองไว้นะเห็นนอนเน่าเห็นตัวเองนอนเน่าโอ้ยเบื่อหน่ายว่างั้นนี่ก็สร้างนิมิตขึ้นมาเอาละในเรื่องการเบื่อหน่ายแต่มันไม่จริงนี่มันก็หลอกๆลวงๆอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังแล้วว่าเรื่องจะเห็นจริงอะไรๆเนี่ยเอานิมิตมาเล่นมาสร้างเยอะเห็นสวรรค์วิมานอย่างหลวงก็ดังฤาษีลิงดำพานั่งตาไปหน้าไปเที่ยวสะอโนดาตไปสวรรค์ตอนนี้เห็นอะไรแล้วนะเนี่ยคุณทำบุญมาขนาดนี้วิมานของคุณ7ชั้นแล้วนะ7ชั้นแล้วคุณทำบุญขนาดนี้เนี่ยคุณมีวิมานไปเดี๋ยวคุณตายไปคุณจะไปอยู่ที่วิมาน7ชั้นนี่แหละสวยไหมสวยไหมโอ้หมายนั่งไปปั้นรูปสำเร็จด้วยจิตเห็นวิมานสวยวิมานแก้ววิมานทอง7ชั้นบางคนก็บอกว่าคนนี้นี่คนนี้ทำบุญมากกว่าคนนี้ได้9ชั้น คนก็ทำบุญใหญ่เลยรวยเละเลยเนาะเพราะอยากจะได้วิมาน8ชั้น9ชั้น10ชั้นแข่งกันทำบุญใหญ่เลยฤาษีลิงดำเลยสร้างโอ้โหวัดวาหรูหรารวยฤาษีลิงดำใครเคยไปบ้างวัดฤาษีลิงดำสร้างใหญ่โตเลยเพราะคนชอบทำบุญเอาเงินมาให้อาตมานี่แหละสอนแล้วโอ้โหคนไม่ค่อยมาทำบุญหรอกเพราะว่าไม่ได้สอนในแนวค่านิยมอย่างที่เขาสอนไม่ได้ค่าบุญขายบุญไม่ได้ยั่วยุอะไรแต่สอนให้ทำบุญแต่ว่าไม่ได้สอนให้ค่าบุญขายบุญของเขาไม่ได้แลกเปลี่ยนกันทั้งโลกเขาก็ทำเหมือนกันนะอย่างธรรมชโยนี่ยิ่งใช้นะเรียกว่าจิตวิทยาทางมาร์เก็ตติ้งอีกต่างหากว่ารวยเละเลยเอานะดูดทรัพย์นะยิ่งทำจะได้มากยิ่งได้มากแล้วก็จะได้ยิ่งได้สูงยิ่งจะไปถึงนิพพานนิพพานเป็นตัวเป็นตนด้วยโอ้จับต้องได้แล้วก็มานั่งสะกดจิตให้ได้จนได้นั่งใครนั่งไม่ได้ใครนั่งไม่เห็นอะไรต่ออะไรถือว่าไม่มีบุญก็ต้องพยายามปั้นจนได้จนรูปสำเร็จด้วยจิตจะเป็นรูปอะไรเกิดขึ้นมาก็นั่นแหละแม้แต่รูปฌานอรูปฌานก็ยังเป็นพบเป็นชาติจะเรียกว่ามโนมยอัตตาก็ได้